واستغفره واؤمن به واتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر او انثى ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الا فاعملوا وانتم من الله على حذر، واعلموا انكم معروضون على اعمالكم، من يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره، او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. الله جل جلاله نے انسان کے اندر محنت اور کوشش کا ایک مادہ رکھا ہے. جیسے چاہے ویسے استعمال کرے. یہ سارا جہان میرے اور آپ کے سمیت خود نہیں بنا، بنانے والے نے بنایا ہے، خود بخود بنتا ایک ہی استعمال ہے، یا اپنے آپ کو بناتا یہ دوسرا استعمال ہے، یا کوئی اور اس کو بناتا یہ تیسرا استعمال ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: ہم خلقوا من غیر شیء، کیا تم خود بخود بن گئے ہو؟ جب بیٹھ کے سوچا تو کرو، کیا خود بخود بنے ہو؟ ہم ہم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو بنایا ہو ویسے ہی بن گئے بغیر کسی بنانے والے سے، یا اپنے آپ کو بنایا ہو؟ ہم خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں. تو یہ دو احتمال تو ہو نہیں سکتے کہ ایک چیز خود بخود چیزیں نشد، ایش آہین خنجرے تیغے نشد، کوئی چیز خود بخود تو نہیں بنتی، کوئی بناتا ہے تو بنتی ہے. پھر اپنے آپ کو بھی ہم نے نہیں بنایا، ورنہ کوئی دنیا میں اندھا نہ ہوتا، کوئی فقیر نہ ہوتا، کوئی بدسورت نہ ہوتا، کوئی بوڑھا نہ ہوتا، کسی پہ غم نہ آتا، کسی پہ دکھ نہ آتا. علوم کا کوئی اور طاقت ہے جس کا حکم چل رہا ہے. اب انسان اس میں جاہل ہے، وہ نہیں جانتا اسے کس نے بنایا، وہ نہیں جانتا وہ کیوں بنا، وہ نہیں جانتا وہ کیوں آیا، وہ نہیں جانتا وہ مر کے کہاں جائے گا، وہ نہیں جانتا یہ آسمان کی چھت کس نے تانی ہے، یہ زمین کا فرش کس نے بنایا ہے، ستاروں کے چراغ کس نے جلائے ہیں، سورج چاند کو کس نے گردش دی ہے. انسان کا علم یہاں آ کے ختم ہو جاتا ہے. بل ازدارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. کچھ نہیں جانتے، علم تھک گیا، یہاں کے انسانی علم تھک جاتا ہے. اگر ہم قرآن کو نکال دیں، قرآن کو نکال دیں، اللہ اپنے نبی کی باتوں کو نکال دیں، تو انسانیت تو حیران ہے کہ میں کیسے آ گیا، میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں، کیا یہ ساری کائنات صرف اس لیے بنی ہے کہ کمایا جائے اور گایا جائے اور ناچا جائے اور مر جایا جائے؟ کیا یہ سارا نظام اس لیے بنا ہے؟ سورج روز اس لیے روشنی پہنچاتا ہے، چاند اس لیے اپنی کرنوں کو بکھیرتا ہے، رات اس لیے آ کر اپنے بالوں کو بکھیرتی ہے، دن اس لیے آ کر اجالا کرتا ہے، ہوائیں کیا اسی لیے چلتی ہیں، پھول کیا اسی لیے مہکتے ہیں، پہاڑ اسی لیے سرسبز ہوئے، ندی اور نالوں کا شور کیا صرف اس لیے ہے جو کچھ گلاسگو میں ہو رہا ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں یا جو آپ کر رہے ہیں یا جو کچھ برطانیہ میں اور ساری دنیا میں ہو رہا ہے، کیا یہ صرف اسی لیے ہے؟ تو کوئی عقل سلیم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ سارا نظام ایسے بنا ہو. تو اللہ بھی کہتا ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال ہے بیکار پیدا ہوئے ہو، ناچو گے گاؤ گے مر جاؤ گے، کوئی نہیں پوچھے گا تمہیں. افحسبتم، کیا خیال ہے انما خلقناکم عبثا، ایسے ہی ہو فضول. فضول کا کیا مطلب ہے؟ جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں فضول ہی ہے. دوسری بات، ایحسب الانسان ان یترك الصدا، کیا خیال ہے مرنے کے بعد بیکار چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں نہیں نہیں، یہ مسئلہ ہے نہ وہ مسئلہ ہے، یہاں بھی بنانے والے نے ایک مقصد سے بنایا ہے اور موت کے بعد بھی ایک نظام کے تحت اٹھائے گا. اس کائنات میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے، اس کائنات کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک رب ہے. کچھ نہ تھا کچھ نہ تھا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. یہ وہ دور ہے جب کچھ بھی نہیں. پھر دوسرا دور، رفع السماوات، آسمان بلند کیے، دخل ارض، زمین کو بچھایا، خلق سبع سماوات طباقا، اوپر نیچے سات آسمان بنائے، ومن الارض مثلهن، سات ہی زمینیں بنائی، یتنزل الامر بینهن، پھر ان ساتوں زمینوں میں ساتوں آسمان میں صرف اپنی بادشاہی رکھی، ایسی بادشاہی کہ الملک لا شریک لہ، ایسا بادشاہ ہے جس کا شریک ہی نہیں، الفرد لا ند لہ، ایسا اکیلا ہے کہ کوئی اس کا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، العلی لا سمیع لہ، اتنا اونچا ہے کہ اس کے کوئی برابر کوئی نہیں، الغنی لا ظہیر لہ، اتنا غنی ہے کہ کوئی اس کا مددگار کوئی نہیں، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز مٹ جائے گی وہ باقی رہے گا، کل ملک زائل الا ملکہ، ساری دنیا کے ملک مٹ جائیں گے اس کا ملک باقی رہے گا، ساری کل من علیہا فان، سب کو فنا ہے. پھر اس سے اور بڑا لفظ استعمال کیا، اس سے اور بڑا لفظ استعمال کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا پیالہ پینا ہے. پھر اس سے بھی بڑا لفظ استعمال کیا، کل شیء ہالک، ہر شے، شے نے، لفظ شے نے ایٹم کو لے کر عرش تک سب کو پکڑ لیا کہ اللہ کے سوا ہر چیز مٹ جانے والی ہے، یا کسی کو بقا نہیں سوائے اللہ کی ذات کی. اس کائنات کا ایک رب ہے، ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، والذی خلق السماوات والارض، وہ یہ جس نے زمین آسمان بنایا. پھر اس کے اندر یغش اللیل النہار، اس میں دن رات کا نظام چلایا، یولج اللیل فی النہار، کبھی رات کو لمبا کرتا ہے تو ہم چھوٹا نہیں کر سکتے، ویولج النہار فی اللیل، کبھی وہ دن کو لمبا کرتا ہے تو ہم چھوٹا نہیں کر سکتے. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر وہ اسی رات کو کھڑا کر دے، الی یوم القیامہ، قیامت تک اس سے ڈھلنے نہ دے، دن کو آنے نہ دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضراء فلا تسمعون، تو ہے کوئی اللہ کے سوا جو دل لا سکے اور ہمارا کام چل سکے. پھر اس کا برعکس، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اللہ دن کو کھڑا کر دے، الی یوم القیامہ، قیامت تک رات کو نہ آنے دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، تو کوئی ہے اللہ کے سوا جو رات لا سکے، آرام کیا جا سکے، تو دن ہے تو اللہ کے قبضے میں ہے، رات ہے تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، آسمان کی بلندی ہے تو اللہ کے ارادے سے ہے، زمین کی پستی ہے تو اللہ کے ارادے سے ہے، والجبال ارساها، اسکاٹ لینڈ کے پہاڑ گڑے ہوئے ہیں تو اللہ کے ارادے سے ہیں، سبز چادر پہنے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہیں، گلگت کے پہاڑوں کو کالی چادر پہنائی اور مری اور اسکاٹ لینڈ کے پہاڑوں کو سبز چادر پہنائی، یہ اسی میرے مالک کا پہناوا ہے جس کو جو چاہا پہنا دیا، زمین کو روکا، پہاڑوں کو گاڑا، پانی کو بہایا، ہوا کو چلایا، پرندوں کو اڑایا اور کشتیوں اور مچھلیوں کو تیرایا اور انسانوں کو چلایا، یہ سب میرے اللہ کی قدرت اور طاقت کے مظاہر ہیں. الم نجعل الارض مهادا، کس نے زمین بچھا کے دی، والجبال اوتادا، کس نے پہاڑ لگائے، وخلقناهم ازواجا، تمہیں مرد عورت کس نے بنایا، کبھی پوچھو تو صحیح، کبھی دیکھو تو صحیح، یہ سارا وجود ایک گندے پانی سے اس نے بڑی قدرتیں کہاں سے ظاہر ہو رہی ہیں، ایک منی کا گندا کپڑا، ایک کروڑواں حصہ، اس پر آسمانوں سے اس کی قدرت ظاہر ہوئی، عرش کے اوپر سے اس کا امر ظاہر ہوا، اور ایسی شکلیں بنی، ایسی عقلیں بنی، ایسے نظام چلے، جہازوں کو اڑایا، بیٹھ سمندروں کو چیرا، زمین کے خزانوں کو نکالا، ہواؤں میں اڑ گیا، خلاؤں میں بم ہو گیا، یہ ایک منی کا کپڑا کیا کیا کر رہا ہے، یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ کبھی اس کو سوچتے وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا نیند وجعلنا اللیل لباسا رات وجعلنا النہار معاشا دن وبنینا فوقکم سبعا شدادا اوپر آسمان کی چھت وجعلنا سراجا وہاجا سورج کو چمکایا دہکایا وانزلنا من المعصرات ماء فجاجا اور بارش کا پانی بادلوں سے برسایا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا اس میں سے باغ پھل پھول غلے یہ سب کچھ سبب الماء اصبا پانی برسایا ثم شققنا الارض شقا زمین کو پھاڑا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعصبا پھل پھول غلے زيتون کھجوریں گندم یہ سب کچھ بنایا ما كان لكم من تنبتوا شجرها تم میں طاقت ہے تو اللہ کے بغیر ایک دانہ پیدا کر کے دکھا دو تم میں طاقت ہے تو اللہ کے بغیر ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو تم میں طاقت ہے تو اللہ کے بغیر ایک ذرے کو بنا کے دکھا دو ایک پتھر بنا کے دکھا دو الہم مع اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا بل ہم قوم یعجلون پھر بھی تم نے مجھے چھوڑ دیا اور ملک کی طرف دوڑ پڑے اور چوروں کی طرف دوڑ پڑے اور اس کالین کی طرف دوڑ پڑے مجھے چھوڑ دیا الہم مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون ہے کوئی اللہ کے سوا پر تم میں سے اکثر دیوانے ہیں جانتے نہیں جانوروں کے ساتھ رہ کر عقل پست ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مجھے نہیں جانتا وہ تو جانور سے بھی بدتر ہے اولئک کل انعام بل ہم ابل کا جو تیرے رب کو نہیں جانتے وہ جانور اور جانوروں سے بھی بدتر تو جو 24 گھنٹے جانوروں میں رہیں گے ان کی عقل کا لئی حافظ ہو یہاں کی سڑکوں سے دھوکہ نہ لگے یہاں کی دولت سے دھوکہ نہ لگے آپ جانوروں میں رہتے ہیں جانوروں میں پاکستان تو بڑا گندا ملک ہے جی بڑی مٹی اڑتی ہے بڑا غبار اڑتا ہے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پڑے ادھر جو کفر و شرک کے ڈھیر لگے ہوئے کبھی اس کی غلاظت بھی محسوس کی کبھی اس کی بدبو بھی محسوس کی پخانے کو دے کر کے ناک پہ ہاتھ رکھا کبھی شرک کی بو کو محسوس کر کے بھی ناک پہ ہاتھ رکھا ہے کہ میرا کن غیر مسلموں سے واسطہ پڑ گیا جو نہ اللہ کو پہچانتے ہیں نہ رسول کو پہچانتے ہیں نہ جنت کو جانتے ہیں نہ آخرت کو جانتے ہیں یا علمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرت هم غافلون انہیں صرف یہ پتا ہے کہ ناچنا کیسے ہے گانا کیسے ہے کمانا کیسے ہے انہیں کچھ نہیں پتا کہ آخرت کیا ہے میرا کن لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑ گیا اس کفر کی بھی ایک سولوشن ہے ہاں یہ گاڑیوں کا دھواں اس کا اس کی پولوشن ہے کہ نہیں ہے پھیپھڑوں کو خراب کر رہی ہے اس کفر شرک کی ایک پولوشن ہے جو روحوں کو گندا کر رہی ہے جیسے گندگی میں بدبو ہے کفر شرک میں بدبو ہے ہمارے ناک مر چکے ہیں چمڑے کا ٹائگر اس کو بدبو نہیں آتی وہ رہتے رہتے اسی میں گندا ہو جاتا ہے اس کی حس مر جاتی ہے کافر کے ساتھ رہتے رہتے ہماری ایمانی حس مر چکی ہے فالج ہو گیا فالج ناک سے فالج ہو چکا ہے اور روح پر بھی فالج ہے کہ وہ شرک کی گندگی کو محسوس نہیں کرتے اور ایمان کے محت کو محسوس نہیں کرتے ایمان کی خوشبو میں آتی نہیں اور شرک کی بدبو میں آتی نہیں اور کفر کی غلاظت سے نفرت نہیں اور کفر کی گندگی سے نفرت نہیں کہ آنکھیں بھی بند ہو گئی اور دل بھی بند ہو گئے اور کان بھی بند ہو گئے آنکھیں کہنے پر نظر نہیں آتا کان کہنے پر سنائی نہیں دیتا دل کہنے پر سجائی نہیں دیتا یہ سارا نظام میرے بھائیو یہ ہماری روحوں سے اسی طرح گندے اثرات ڈالتا ہے جیسے دھواں ناک میں چڑھتا ہے چھوٹوں کو ہٹ کرتا ہے ایسے ہی جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یہ اتنا گندا بول ہے یہ اتنا غلیظ بول ہے اگر اللہ تعالیٰ اس بول کو عمل کرنے دے میں اس کو کچھ نہ کہے اس کو چھوڑ دے جیسے اٹم بم کا سیف کی کہیں کھینچ لیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا انگلینڈ کو توڑ دے گا امریکہ کو توڑ دے گا یا چلو 7 براعظم توڑ جائیں گے لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس بول کا سیفٹی پین نکال دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے تو اس بول میں کتنی غلاظت ہے اس بول میں کتنا بارود ہے اس بول میں کتنی تباہی ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے چکا آسمان پھٹ جائے اور زمین پہ آ گرے, وطن شق الارض, زمین کا سینہ پھٹ جائے, وتخر الجبال حدا, اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. کب ان دعوا للرحمن ولدا, جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اگر اس بول کو اللہ چلنے دے تو یہ ایسے گندے انسان ہیں, ان کا ایسا گندا بول ہے کہ ہمارے گناہوں سے آسمان نہیں پھٹتا, مسلمان کے گناہ سے آسمان نہیں پھٹتا, مسلمان کے گناہ سے زمین نہیں پھٹتی, مسلمان کے گناہ سے پہاڑ نہیں ٹوٹتے. یہ وہ بول ہے جو آسمانوں کو چیر دے, زمین کو پھاڑ دے, پہاڑوں کو اڑا دے اور ریزا ریزا کر دے. تب جب یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, نہیں نہیں نہیں, ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, وہ پاک ہے, لم يتخذ صاحبا, بیوی نہیں ولا ولدا, بیٹا نہیں, ولم يكن له شريك في الملك, شریک نہیں, ولم يكن له ولي من الذل, اس کا کوئی مددگار نہیں, ما كان معه من اله, اور اس کے مقابلے میں کوئی رب نہیں, ليس معه اله يخشى, کوئی اور اللہ نہیں جس سے ڈرو, ولا رب يرجى, کوئی اور رب نہیں اس کی امید لگاؤ, ولا حاجب يخشى, ہمارے رب کا کوئی تنگ نہیں جس کو رشوت دے کے اس پر پہنچو, ولا وزیر يوتا, ہمارے رب کا کوئی وزیر نہیں جس کو سفارشی بنا کر دربار میں پہنچو, وہ شاہ رب سے زیادہ قریب ہے, فوقیته لا تزيده بعدا عن خلقه, بل هو اقرب اليهم من حبل الوريد, اتنا اونچا ہے کہ عرش تک, عرش کے اوپر, اور پتہ نہیں کن کن کن کن جنوں میں ہے, کس کس شان میں ہے, نہ خیال میں آئے, نہ دماغ میں آئے, نہ نظروں میں آئے, لیکن قریب اتنا ہے کہ شاہ رب سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہو جاتا ہے. میرے بھائیو, وہ اللہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے, اس کو بچھایا ہے اور اس کا ایک نظام چلایا ہے, کبھی اس سے پوچھتا ہوں مجھے کیوں بنایا ہے, میں کیوں آیا ہوں, میرا کیا مقصد ہے, کس لیے دنیا میں آیا ہوں, یہ نظام ایسے نہیں بنا, ایسے نہیں چلا, اس سب کا بنانے والا, اس کے بنانے کے پیچھے اس کی ایک قدرت ہے, ایک طاقت ہے, ایک نظام ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرکزی حیثیت عطا فرمائی ہے. سر اسی ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتك لاجلی فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له, اے میرے بندے, سارا جہان تیرے لیے ہے اور تو اپنے رب کے لیے ہے, تو دنیا کی خاطر اپنے رب کو نہ بھول جانا. ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں, دنیا ہمارے لیے ہے. ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعلم خلقهن افيحييني رغيف عيش او سوقه اليه, اے ابن آدم, میں نے سات آسمان بنائے, میں نے سات زمینیں بنائی, میں کوئی نہ تھکا, تو میں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا, جو سارا دن پاگلوں کی طرح کر رہے ہو, کمانا کمانا کمانا اور کماتے کماتے مر جانا, یہ بھی کوئی کام ہے, یہ تو ضرورت ہے, ضرورتیں پوری کرنا کوئی کمال نہیں ہوتا, ضرورتیں قربان کرنا کمال ہوتا ہے, ضرورت ہے, کمائیں گے تو نہیں ہوگا, تو نہیں ہمارے لیے ہے, هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا, سب کچھ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے, پر اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ اس میں لگ کے اللہ کو بھول جاؤ, اس مالک کو بھول جاؤ جس نے بنایا, جس نے نظام چلایا, اور اس کے پیچھے ایک دن مقرر ہے, یہ سارا نظام یوں ہی چلے گا, یہ ایسے ہی رہے گا, ایک دن اس کے موت کا مقرر ہے, جیسے میں مرتا ہوں, جیسے اب مرتے ہیں, ایسے ایک دن اس ساری کائنات کی موت مقرر ہو چکی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں متعین ہے, لا تأتيكم إلا بغتة, وہ اچانک آئے گی, فإذا جاءت الطامة الكبرى, فإذا جاءت الصاخة, الصاخة آواز آہستہ چلے, پھر بڑھتی جائے, پھر بڑھتی جائے, پھر بڑھتی جائے, پھر تیز ہو جائے, اس کو صاخہ کہتے ہیں, اور ہنگامہ اور شور اس کو تامہ کہتے ہیں, فإذا جاءت الطامة الكبرى, وہ بہت بڑا ہنگامہ, فإذا جاءت الصاخة, وہ ایک چیخ, فإذا نفخت في الصور نفخة واحدة, وہ ایک آواز, ما ينظرون إلا صيحة واحدة, وہ ایک چیخ, إن كانت إلا صيحة واحدة, وہ ایک چیخ, فإذا نفخت في الصور فلا انصاف بينهم يومئذ ولا يتساءلون, جب وہ آواز پڑے گی تو رشتے ناطے توڑ جائیں گے, کوئی کسی کا سنگی نہیں بنے گا, اور آواز ایسی ہوگی, ایسی سریلی, ایسی دلکش, کہ عورت کے ہاتھ میں روٹی ہوگی, اور یوں لگانے کو کبھی کی طرف لے جا رہی ہوگی کہ اس کی آواز کان میں پڑے گی, روٹی ہاتھ سے گر جائے گی, تھوڑا بھول جائے گا اور ایسے بے قرار ہو کر آواز کی طرف کھینچے گی. ایک عورت اپنے اس میں سے دہی کو جلو کر اس میں سے مکھن نکال رہی, مکھن کا پیڑ آواز میں ہے کہ کان میں آواز پڑی, مکھن گر جائے گا. اور وہ گئی, ایک آدمی ہل چلانے جا رہا ہے, کان میں آواز پڑی, ہل وہیں گرے اور وہ گیا. ایک آدمی اپنی دکان کے سامنے جھاڑو دھو رہا ہے, شور صاف ہو رہا ہے کہ ابھی یہاں آنے والے ہیں شیخ صاحب میاں کا ملک صاحب شیٹ کا جو بھی ہے, اتنے میں آواز پڑی, شیخ بھی بھاگا, ملک بھی بھاگا, میاں بھی بھاگا, نوکر بھی بھاگا, مزدور بھی بھاگا, سب آگے جھاڑو گرا. یہاں تک ایک آدمی کپڑا ہاتھ میں ہوگا اور ٹنکی سے کٹ رہا ہوگا اور بھڑک کیا ہو چکا ہوگا, کہہ رہا پانچ میٹر, پانچ میٹر میرے لیے الگ کر دو, وہ یہ کینچی رکھے گا کہ آواز پڑے گی, کینچی ہاتھ سے گرے گی, کپڑا ہاتھ سے گرے گا, خریدنے والا بھی بھاگے گا, بیچنے والا بھی بھاگے گا, دکان بھی بھول جائے گی, اس دن کا سارا سارا سامان بھول جائے گا. مائیں اپنے بچوں کو بھولیں گی, باپ اپنی اولاد کو بھولیں گی, میاں اپنی بیوی کو بھولے گا, بیوی اپنے خاندان کو بھولے گی, بھائی اپنے بھائی کو بھولے گا, دوست اپنے دوست کو بھولے گا. بے قرار ہو کر پھر آواز بڑھنا شروع ہوگی, پھر وہ تیز ہوگی تو گھبرائیں گے, یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, پھر اور تیز ہوگی تو ایک دم کان کے پردے بجنے لگیں گے, پھر اور تیز ہوگی تو حمل والیوں کے حمل گرنے شروع ہو جائیں گے, پھر اور تیز ہوگی تو مائیں اپنے بچے یوں پھینک دیں گے, اور نہ کسی کو اپنا ہوش, نہ اولاد کا ہوش, نہ دودھ پی کے بچے کا ظہر. لو کل مرد ان اما اور بہت, دودھ پی کے بچے کو ماں یوں پھینک دے گی, کب کچھ نہیں, میری جان بچہ ہے جانور. وہی وحوش و حشرت الشمس قدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زجرت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا السماء كشطت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أسلفت علمت نفس ما أخبرت. جب آسمان کی چھت کو اللہ لذیذ دے گا, لپیٹ دے گا, چھت لپٹ جائے گی, سورج بینور ہو جائے گا, چاند ٹوٹ جائے گا, ستارے جھڑ جائیں گے, سمندر میں آگ لگ جائے گی, جانور بے قرار ہو کر نکلیں گے, پہاڑ چل پڑیں گے, سمندر میں آگ لگے گی, زمین میں زلزلہ آئے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, زمین اپنا اندر باہر پھینکے گی. اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ, یہ آسمان ٹوٹا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, یہ ستارے ٹوٹے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, یہ آپ کے قریب سمندر میں آگ لگی. قبریں اکھڑنے لگی, قبریں اکھڑنے لگی. ہلکا بل کل بفر, تو آنکھیں چندیا گئی چمک سے اور روشنی سے, آنکھیں بے نور ہونے کو ہیں, آنکھیں چندیا گئی. وہ خفف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. آج کہے گا بھاگو, جان بچاؤ, نکلو, بھاگو. کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے, کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے, کہیں نہیں کھڑا ہو سکتا. ساری کائنات پہ لرزہ ہوگا, پھر ایک دھماکہ ہوگا, زمین دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی اور زمین کے اندر سے آگ نکلے گی. 50 کلومیٹر نیچے تو آگ ہے, ہم آگ کی کشتی پہ تو بیٹھے ہیں, زمین کے 50 کلومیٹر آگ ہے, مٹی ہے, پتھر ہے, ریت ہے, گیسز ہے, یہ تو ساری آگ ہے. ایک دھماکہ ہوگا اور زمین دو ٹکڑے ہوگا, نیچے سے آگ کا سمندر نکلے گا اور اس کے ساتھ ہی انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے. آج کوئی ان پر کپڑا دینے والا کوئی نہیں ہے, کوئی رونے والا نہیں, کوئی نہائے کرنے والا نہیں, کوئی کسی کا رنگ کھانے والا نہیں ہے. سب ایک موت مرے پڑے ہیں. اس دنیا کا انجام دیکھنا ہے تو ان واقعات میں نظریں دوڑا کے دیکھو کہ کیا اسی لیے ہم آئے ہیں کہ مال اکٹھا کرتے کرتے مر جائیں, کیا یہ زندگی کا سٹیج اسی لیے بنایا گیا ہے, کمایا مر گئے بس, چار بچوں کا فکر کیا مر گئے بس. کتنا بڑا خوفناک نظام اس کے پیچھے چلو آئے, جس زندگی کو موت کھا رہی ہو, جس جوانی کو بڑھاپا کھا رہا ہو, جس خوشی کو غم کھا رہا ہو, جس زندگی کے پیچھے موت لگی ہوئی ہو, جس مال کے پیچھے فقر ہو, جس ملک کے پیچھے زوال ہو, جس عزت کے پیچھے ذلت ہو, جس محبت کے پیچھے نفرت ہو, جہاں محبتوں کے ساتھ آواز ہو, وہ زندگی بھی کوئی جی لگانے کی زندگی ہے. تو کہ چھوڑیاں کیوں گے اس ویلے پھرے مارا, قذاف اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدھیا بھینسا بھائی شکر کیا گولی پلہ سر بھارا، سب ٹھاس پڑا رہ جائے گا جب ناد چلے گا ونجارا، وہ دن یاد کرے جب بڑی کالی گاڑی میں تابوت جا رہا ہوگا، جس کی انتہا تابوت ہو اور مٹی کا گڑا ہو، تھوڑے کہ یوں میرا یوں میرا یوں میرا، اور جو اپنا تھا اللہ اس کو اپنا بنایا ہی نہ، کیا پاگل انسان ہے، کیا دیوانگی ہے یہ، سب کو مت دے گا پہلا آسمان ٹوٹے گا فرشتے مریں گے، دوسرا آسمان ٹوٹے گا فرشتے مریں گے، تیسرا آسمان ٹوٹے گا فرشتے مریں گے، اسرائیل کے پسینے چھوٹ رہے ہیں آج سب کو مار دینی ہے، چوتھا آسمان ٹوٹے گا، پانچواں چھٹا ساتواں، ساری کائنات موت اس کو نگل رہی اور اس کے پنجے خوفناک آج فرشتوں کی گردن پر بھی پڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا ایک حیرت ناک اعلان ہوگا، سر یمت جبرائیل و میکائیل، جبرائیل اور میکائیل مر جائیں، جب موت کا آئینی پنجاون کی طرف بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا، یا اللہ ان کو بچا لیں، اے موت جبرائیل و میکائیل کیا تم کو موت دے رہے ہیں، کیا مطلب کہ اللہ ان کو چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو خاموش ہوا، فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشي، میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں زندہ رہ سکتا، لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد، اگر یہ کسی کے لیے دنیا ہمیشہ رہتی اور کوئی دنیا میں ہمیشہ رہتا تو میرا محبوب ہمیشہ رہتا، اس کو بھی اپنے پاس بلا لے، جبرائیل کیا ہے میکائیل کیا ہے، مر جائے یہ مرے پڑے، وہی کے لانے والا فرشتہ عرش فرش میں جس کے دھوم ہے آج وہ بھی مرا پڑا ہے، ہماری طرح موت کی کڑواہٹ اتر گئی اس کے گلے میں، آج میکائیل کے گلے میں اتر گئی موت موت کی کڑواہٹ، اور وہ سو ٹھوکنے والا وہ بھی لڑک جائے گا جب اللہ کہے گا اسرافیل تو بھی مر جا، تیری آواز سے لوگوں کو مارا اور اپنے امر سے تجھے مارا، اور جو سور ہوگا وہ اٹھتا ہوا عرش کے اوپر چلا جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا، اوپر اللہ نیچے اسرافیل، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون باقی، سارا پتا کون باقی ہے، ہاں سب کی جان لینے والے کی بن پڑی گا، آج اس کی جان تو بن گئی، ہم اس کے ٹانگے کا پڑی اللہ اوپر تو اور نیچے میں، کہ تو بھی میری ایک مخلوق ہے، میرے ایک حکم سے بنا ہے، اسی حکم سے تو بھی مر جا، فلیمت ملک الموت، مر جائے ملک الموت، یہ کہنا ہوگا کہ چیخ ماریں گے ملک الموت، اگر کائنات ہوتی تو پھٹ جاتی، وہ تو کہیں پھٹی پڑی، یہ کیا اور اوپر اللہ اکیلا واحد سمد قادر مقدر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور القهار الغفار البحار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الذي الحميد المحصي المقي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر جتنے خوبصورت ناموں کے ساتھ اپنی پوری طاقت سے جلدا نما ہے سب کو مٹا کر اکیلا دیکھ رہا ہے کہ بتا کہاں گئے بادشاہ من کان لی شریک انتر جاتے کوئی ہے شریک کے سامنے آئے ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی یہ بڑا آدمی ہے اسکاٹ لینڈ کا ان کی کیا حیثیت یہ تو بونے ہیں بونے چنگیز کہاں گیا مغل اعظم کہاں گیا سکندر یونان کہاں گیا سکندر ذوالقرنین کہاں گیا تیمور لمب کہاں گیا محمود غزنوی کہاں گیا نور الدین زنگی کہاں گیا رشد کہاں گیا کہاں ہے من کان علی لی شریکن فلیا سے, کوئی میرا شریک ہے تو سامنے ہے, کوئی ہو تو سامنے ہے. ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین آسمان کو مٹھی میں پکڑ کر ایک جھٹکا دے گا, پھر کہے گا نل ملک میں ہوں بادشاہ, پھر دوسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا نل قدوس السلام المؤمن میں ہوں قدوس سلام المؤمن, پھر تیسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا نل نہیں من العزیز الجبار المتکبر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک بادشاہ کہاں ہے, این الجبارون والظالم کہاں ہے, این المتکبرون والمتکبر کہاں ہے, لمن الملک اليوم آج کون بادشاہ ہے, لمن الملک اليوم آج کون بادشاہ ہے, کوئی ہو تو جواب دے, خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار, آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے جس کی بادشاہی کو زوال نہیں, جس کا ملک باقی ہے اسے فنا نہیں, جس کی ذات کو بقا ہے فنا نہیں, جو مارتا ہے مرتا نہیں, جو دیتا ہے لیتا نہیں, جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں, جو سلاتا ہے سوتا نہیں, جو پلاتا ہے پیتا نہیں, جو رلاتا ہے روتا نہیں, جو شکلیں سب کو دیتا ہے, شکل سے پاک, مکان سے پاک, زمانے سے پاک, ماضی سے پاک, مستقبل سے پاک, حال سے پاک, لا یحمی مکان لا یشتمل علیہ زمان, نہ زمانے کا پابند, نہ مکان کا پابند, نہ شکل کا پابند, نہ ضرورت کا پابند, نہ مخلوق کا محتاج, نہ چیزوں کا محتاج, نہ حالات سے ڈرے, نہ احوال سے ڈرے, اکیلا اپنی ذات میں قائم دائم باقی. میرے بھائیوں, اس اللہ کے سامنے ایک دن مجھے آپ کو کھڑے ہونا ہے, کیا کل جانے ہمیشہ رہیں گے, دائیں بائیں جنازے اٹھتے نظر نہیں آتے, دیکھتے نہیں کس طرح جنازے اٹھتے ہیں, دیکھتے نہیں کیسے بڑی بڑی شانوں والے خاک میں ملا دیے جاتے ہیں, ان کی قدروں کے نشان تک مٹ جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے یوں کہا, لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي قبل الممات قليل. الفاطمة کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں, ذکرت ابا ارواح فتتکأنني برد هموم الماضيات وكيل, لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي قبل الممات قليل. موت سے پہلے کی زندگی تو یوں گزر گئی کہ جیسے مل بیٹھے نہ تھے, ہر جوڑ توڑ میں بدلے گا, ہر ساتھ ایک دن ٹوٹے گا, ہر رشتہ ایک دن ٹوٹے گا, اور موت سے پہلے جو کچھ ہے موت پہ نظر آئے گا, کچھ بھی نہ تھا. ان افتقادی احمد, ان افتقادی فاطمہ کا بعد احمد دلیل علی ان لا یدوم خلیل, پہلے میرا محبوب چلا گیا اب میری بیوی چلی گئی, مجھے پتا چل گیا کہ دنیا کسی کی نہیں اور کوئی کسی کا نہیں ہے. وَإِنْ قَطَعْتُ يَوْمًا مِنَ الْعَيْشِ مُدَّتِي فَإِنَّ غِنَى الْبَاقِيَاتِ قَلِيلٌ, اور جس دن میں بھی مر جاؤں گا تو رونے والیوں کا رونا میرے کس کام آئے گا, ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے, تو ہم تو اکیلے رہیں گے, ہم کس زندگی سے دل لگائے ہوئے ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا ہے کباب ہو گئی, کلمہ پڑھ کے بھی دنیا کو دل دے دیا, عجیب بات ہے, جنت کو مان کے اس کالیان کو جنت سمجھ لیا, جنت کا یقین کر کے اور اسے جنت بنایا, اور جہنم کا یقین کر کے پھر یہاں گناہوں میں ڈوبے, اور جہنم کا یقین کر کے پھر یہاں کی لذتوں میں جی لگایا. ہم بھی کیسے مسلمان ہیں, یہ زمین آسمان کیا دیکھتا ہے, یا یہ وہی دھرتی ہے جس پر مسلمان کا سجدہ اس کے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیتا تھا, اس کا رونا, اس کے آنکھوں, اس کی پیاس کو بجھاتے تھے, یا وہی مسلمان ہے جس کے وجود سے زمین کانپتی ہے کہ اللہ یہ تم مرے گا, میں تو تنگ آ گئی اس سے. ہم تو آزاد ہیں تو جو مرضی کریں, نہیں نہیں ان سے کہو تم آزاد ہو جاؤ جو مرضی کرنا کرو, ہم غلام ہیں, ہم پابند ہیں, ہماری آزادی موت سے شروع ہے, روٹی کا مل جانا کوئی آزادی نہیں, پاکستان چھوڑا پڑے کاروبار مل گئے اس کا نام آزادی نہیں, اس کا نام عزت نہیں ہے, ہندوستان چھوڑا پاکستان چھوڑا بڑے پیسے کما لیے اس کا نام کوئی عزت نہیں ہے. ہماری یاتری کی کتاب میں ایک کہانی تھی, ایک شہری کتا جنگلی کی سیر کو جایا کرتا تھا, آگے جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی, وہ کچھ جنگلی کتا بالکل دبلا پتلا شہری کتا کالیان کا موٹا تھا, بڑا ہاتھ ہوتا ہوں بات کرتے ہیں, وہ ایسے مجھے نکل گیا, وہ تو وہاں کہانی سنا رہا, تو وہ ایک جگہ وہ جنگل کتا کھیلنا کا بھائی تو کیا کھاتا ہے؟ کہنے کا میں تو ڈبل روٹی کھاتا ہوں، جام کھاتا ہوں، انڈے کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں. اچھا مجھے تو ہڈی بھی نہیں ملتی، تو کہاں سے کھاتا ہے؟ ان کا شہر میں کھاتا ہوں، بڑے مزے ہیں. ان کا یار میں تو بھوکا مار گیا، مجھے بھی لے چل چلو کبھی، میں بھی کلتا کھا لوں، مجھے تو ہڈی بھی نہ ملے. ان کا چلو تمہیں کھلاتا ہوں. دونوں جو نکلے تو جنگل سے باہر گئے تو سورج کی روشنی میں شہری کتے کے گلے میں پتا نظر آیا. تو وہ جنگلی کتا کھڑا ہو گیا، کہنے کا میاں یہ کیا ہے؟ کہ یہ پتا ہے. کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جنگلی کیا جانے غلامی کا چیز ہے؟ کہ یہ غلامی کا پتا ہے. کہ غلامی کیا ہوتی ہے؟ کہ میں ایک آدمی کا غلام ہوں، اس کا پہرا دیتا ہوں، اس کی نوکری کرتا ہوں، اس پر مجھے انڈے کھلاتا ہے، دودھ پلاتا ہے، ڈبل روٹی کھلاتا ہے، کارن فلیکس کھلاتا ہے، ملکا بس کھلاتا ہے. تو وہ کھڑا ہو جانے کا بھائی میں اپنے غلام آزادی میں بھوکا رہوں، یہ مجھے پسند ہے، اس غلامی کے حلوے پراٹھے سے مجھے نہیں چاہیے غلامی کا کرنے والا، مجھے اپنی آزادی کا خشک نوالا ہی محبوب ہے. مال کا مل جانا یہ تو تقسیم رزق ہے، آسمان والے کا قلم چلتا ہے، دے دو تو مل جاتا ہے، لے لو تو واپس آ جاتا ہے. اگر یہ بڑی چیز ہوتی تو یہ ذرا گھر کو دیکھو، یہ وہ گھر ہے جس پر آسمان سے بڑا راست نور کی بارش ہوتی ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے جہاں عرش سے تجلیات اترتی ہیں، جہاں جبرائیل خادم بن کے اترتا ہے، جہاں کائنات ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی ہے، جہاں اہد پہاڑ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے کہ یا لو تو میں سونے کا بن جاؤں اور آپ کا سارا گھر سونے چاندی سے بنا دوں، اور یہ اس گھر میں پیٹ کا دو پتھر باندھ کے بیٹھا ہے. حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی، ان کا حال پوچھ لے گئے عمران ابن حسین ایک صحابی ساتھ ہیں، کہنے کہ بیٹا اندر آ جاؤ، میرے ساتھ عمران بھی ہے. ان کا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو چادر نہیں پردہ کرنے کے لیے، پردہ کسے کروں؟ تو آپ نے آپ نے چادر اندر دی، کس سے پردہ کرو؟ دونوں اندر آئے، پھر بیٹا کیا حال ہے؟ تو باپ کی قربت سے دل نرم ہو گیا، یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی، روٹی نہ تھی، بیماری ہے تو دوائی کوئی نہیں، اور رونے لگے. تو بیٹی کے رونے نے آپ کو بھی رلا دیا، ہاں تائش کے پتھر کھا کے سنی روئے، بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا. کون باپ اولاد کو بھوکا دیکھتا ہے؟ پر بیٹیوں کو آپ نے یوں گلے لگایا، ہر یہ نہیں علیہ کیا بنے گے بیٹی کا نہ کرو والذی بعث اباك بالحق ما عرفت من ثلاثه ایام طلاقا. اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، تین دن گزر چکے ہیں، میں نے بھی ایک لقمہ نہیں کھایا، میں بھی تیرے ساتھ ہوں. آہا، اس جیسی کوئی بیٹی لا کے دکھا دے، اس جیسا کوئی باپ دکھا دے، اس جیسا کوئی گھر دکھا دے جہاں عزت ان کی باندھی ہو، عزت ان کے غلام ہو، سرداری جن کے غلام ہو، اور دونوں باپ بیٹے باپ اور بیٹی اس سے رو رہے ہیں کہ روزی کوئی نہیں ہے، کھانا کوئی نہیں ہے، کپڑا کوئی نہیں ہے، اور آپ نے کہا بیٹا تجھے غم نہ کرنا چاہیے، تیری عزت کے لیے کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. مجھے میرے رب نے کہا کہ یہ سارا عرب سونے کا بنا دوں، پر میں نے کہا نہیں میرے مولا، میں بھوکا رہوں گا، میں نہیں روٹی کھاؤں گا، میں نہیں سونا چاندی لوں گا، میری ساری امت کوئی مالدار ہوگی. اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے اپنے آپ کو فقر میں رکھا. ہم اللہ سے فقر نہیں مانگتے، لیکن مال کو عزت کی معراج نہیں سمجھتے، مال کی پوجا نہیں کرتے، عہدوں کے پجاری نہیں ہیں ہم. ہمارے لیے ممبر بن جانا کون سی عزت کی بات، کون سی عزت کی بات ہے کہ ممبر بن گئے؟ ممبر بننا بھی کوئی عزت کی بات ہے، بادشاہ بننا بھی کوئی عزت کی بات ہے. میں اللہ کے رسول کو کا امتی ہوں اور اللہ کو ایک مانتا ہوں، اس سے بڑی کوئی عزت کی چیز ہو سکتی؟ جو کلمے میں فخر محسوس نہ کرے اور ڈاکٹر ہونے پہ فخر محسوس کرے، اس سے بڑا دیوانہ بھی کوئی ہے؟ مگر جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ہر پاگل ڈاکٹر کو بندر بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنا علاج کر سکتا ہے. انجینئر کو شہر کی مچھی بھی ہوتی ہے، وہ بھی اپنا گھر بناتی ہے. ٹیکسٹائل انجینئر کو مکڑی بھی ہوتی ہے، وہ بھی تانا بانا بنتی ہے. یہ کون سی فخر کی باتیں ہیں؟ میرے لیے یہ فخر ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، میرے لیے عزت کی بات ہے. بس یہ مال کسی کو زیادہ کسی کو کم, کسی کو بادشاہ بنا دیا کسی کو فقیر بنا دیا کسی کو صدر بنا دیا کسی کو وزیر بنا دیا, بلال جیسوں کو پتھروں پہ لٹا دیا اور ان کو ان کی کھال اترلا دی اور کیسر اور کسرا کو کھانے کے کنگن پہنا دیے. یہ تو اس کا نظام چلتا ہی رہتا ہے, یہ کوئی بنیاد نہیں ہے. ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں, ہم اللہ سے بھلائی ہی مانگیں گے, راحت ہی مانگیں گے, لیکن وہ ذہن میں تو ہونے کے لیے کچھ نہیں ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے. ایک دن ہنساتی ہے اور سو سال رلاتی ہے. اس کے غم زیادہ, اس کے سکھ تھوڑے, اس کے درد زیادہ, اس کی دوا تھوڑی, اس کی مصیبت زیادہ, اس کی راحت تھوڑی. اس گھر سے میں کیوں جی لگاؤں؟ کیا کہ ویسے میں نے کے نکالیں گے؟ کبھی معصوم بچے خبر میں جا رہے, جوان جا رہے, بوڑھے جا رہے, سب جا رہے. جب چل چلاؤ ہے تو کیا یہ چل چلاؤ کوئی نہیں بتاتا؟ یہ کوئی اعلان نہیں کرتا کہ یہ مٹ جانے کا گھر ہے, یہ سوچ لانے کا گھر ہے, یہ جی لگانے کا نہیں ہے. ہم مسافر ہیں تو کیا فرق ہوا؟ میں جنت کو ماننے والا, میں بھی مال کی دوڑ لگاؤں. یہ جنت کو جانتے نہیں, وہ بھی مال کی دوڑ لگائیں, تو ہمارے ان میں کیا فرق؟ ہم دنیا کو فانی سمجھتے ہیں, اس کو گزردار سمجھتے ہیں, اور مسافر کی حیثیت سے زیادہ ضروری سمجھتے ہیں. مسافر ہیں, کچھ تو سامان ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے. پر ہم سامان کے تاجر نہیں ہیں, ہم ویوپاری نہیں ہیں, ہم بکاؤ مال نہیں ہیں کہ بک جائیں. ہم اللہ کے نام پہ بکتے ہیں, اللہ کا رسول پہ بکتے ہیں, ہم دنیا پہ نہیں بکتے. خدا رضی اللہ عنہ کو سولی پہ لٹکانے لگے تو ابو سفیان نے کہا آخری موقع ہے ہمارا ساتھ دے مزے کر. سولی 40 نیزے دار جو کھڑے ہوئے تھے نیزرے کا. اس عالم میں جب کہ موت رقص کر رہی ہو اور آدمی شعر و شاعری کرے تو معمولی قصہ نہیں. اس وقت میں جب کہ 40 نیزے دار سامنے کھڑے تھے اور ابو سفیان نے کہا ہمارا ساتھ دے تو مزے کرے گا, تو کہنے لگے وقت خیرو للکفر والموت دونہ وقد حملت عینای من غیر مدعی وما بی حضار الموت الا میتا ولكن حضار زحم نار ملطع فلست بمرد للعدو. اپنی جان مال کے بدلے میں جنت, جنت مال ہوتا اور ہماری جان اس کی قیمت ہوتی. جنت سودا ہوتا, ہم اس کی قیمت ہوتے. اللہ نے یہ نہیں کیا قربان جائیں. بتاؤ اس کے بعد بھی ہمیں ضرورت ہے پاؤں سے عزت لینے کی اور نمبری سے عزت لینے کی. جبکہ اللہ میرا خریدار ہے, آپ کا خریدار, وہ لڑکا جو قلم میں ناچ رہا ہے اس کو بھی انہوں نے خرید لیا ہے, وہ بھی اتنا قیمتی ہے. اس لیے تو مسلمان کو حقیر نہ سمجھو. اے مسلم اخو المسلم لا يحقره لا يظلمه لا يخذله. مسلمان مسلمان کو کبھی حقیر نہیں سمجھتا, کبھی اس کو ظلم نہیں کرتا, کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا, کیونکہ اس کو اللہ نے خریدا ہے. اللہ اس طرح ایک لفظ دنیا کی طاقت, پھر لفظ اللہ کی طاقت, پھر لفظ اس طرح ماضی ہو گیا, یہ فوجا ہو گیا, پھرنے کی کوئی اس میں گنجائش نہیں, فوجا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے گلاسکو کے مسلمانوں کو, برطانیہ کے مسلمانوں کو, ان کی اولادوں کو, امریکہ کے مسلمانوں کو, ایشیا افریقہ کے مسلمانوں کو, آنے والوں کو, گزر جانے والوں کو, مردوں کو, عورتوں کو, نیک کو, بد کو, اچھے کو, برے کو, عالم کو, جاہل کو, مالدار کو, فقیر کو, خوبصورت کو, بدصورت کو اللہ تعالیٰ نے خریدا, اللہ نے خرید لیا. اور قیمت کیا لگائی ہے؟ سو پاؤنڈ, ہزار پاؤنڈ, ایک لاکھ پاؤنڈ, دنیا, دنیا کی تھکاوٹیں؟ نہیں نہیں نہیں, اللہ نے قیمت جنت لگائی ہے. جنت, اب جنت ہمیں پتا نہیں, ہمیں کیا پتا کہ کوئی میں اگر میں یوں کہتا ہوں کہ 10 ٹریلین پاؤنڈ تو سارے کے سارے ہو 10 ٹریلین پاؤنڈ. اور جنت ایسے ہی ہے جیسے پنجابی کے سامنے مرزا غالب کا شور کرو کہ جب وہ چلے گئے تھا. کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے, کتنی بڑی قیمت ہماری لگائی کہ میری قیمت جنت ہے. پوری جنت جس کا سب سے اگلا درجہ, سب سے اگلا درجہ جس سے چھوٹا کوئی درجہ نہیں ہے, سے چھوٹا درجہ ہے, باقی اس سے اوپر چلتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ آخری مسلمان جس کا نام جوہینا اور قبیلہ بھی جوہینا, اور وہ جہنم سے اللہ اس کو نکالے گا, اور وہ تھکے کھاتا ہوا دل سراس کو گزرے گا, اور گرتا اس کا گرتا اس کا کہے اللہ اور لگا دے تیری بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے گناہ مان جائے گا تو پار لگا دوں, کہے گا پار ہی مان جاؤں گا, اللہ تعالیٰ پار لگا دے گا. کہے گا بولو کیا کیا کیا تھا, تو دل میں سوچے گا اگر مان گیا تو دوبارہ واپس بھیج دے گا, کہنے گا میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں, میں تو اس کال لینڈ میں تجربہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا گواہ لاؤں گواہ لاؤں, وہ ادھر دیکھے گا جنت ہی جنت میں, ادھر دیکھے گا تو اس کی دوزخ میں, کہے گا دوا ہے ہی کوئی نہیں آئے گا, تو ہم کہے گا لے آؤ کہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو بلوائے گا, ران بولے گی, ہاتھ بولیں گے, کہے گا مارا گیا یہ تو میری خلاف ہو گیا, تو کہے گا یا اللہ بڑے کیے ہیں معاف کر دے, کچھے جاؤ جنت میں چلے جاؤ. جب یہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے ایک درجے میں بٹھائے گا تو ایک اوپر عالی شان مقام کھولے گا, تو جب اسے دیکھے گا تو یہ مقام اس کو بڑا چھوٹا نظر آئے گا, تو کہے گا یا اللہ وہاں پہنچا دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اور تو پھر نہیں مانگے گا, کہے گا نہیں بالکل نہیں مانگتا, بس یہ دے دے. جب وہاں چلا جائے گا تو پھر اللہ اس سے اوپر ایک درجہ دکھا دے گا, اور انسان تو صرف بڑا پہلے سائیکل مانگتا ہے, وہ آ جاتا پھر موٹر سائیکل مانگتا ہے, وہ آ جاتا پھر کوئی چھوٹی جی ہو جا تو ہو گئے صحیح, جب وہ آ جاتی پھر کہتا بڑی ہو, وہ آ جاتی پھر کہتا ہر سال نہیں ہو, یہ تو انسانی فطرت ہے. تو اب جب اوپر دیکھے گا تو پھر صبر نہیں آئے, کہے گا یا اللہ وہاں پہنچا دے تیری بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو ابھی تو کہہ رہا تھا اور نہیں مانگوں گا, کہہ رہے نہیں اس کے بعد نہیں مانگتا. اللہ تعالیٰ پھر وہاں پہنچا کر تھوڑی دیر کے بعد ایک درجہ اور دکھا دے, اس سے بھی عالی شان. اب اس کو دیکھیں اور جی چاہے مانگو, اور پھر خیال آئے کہ کہیں یہ بھی نہ چلا جائے, تو بار بار جو پڑھ رہی ہو رہی, اب اندر ہی اندر نہ پس رہا, نہ رہا جائے نہ بولا جائے, تو اللہ تعالیٰ تو قربان جائے خود ہی کہے گا اللہ تعالیٰ مانگتے کیوں نہیں ہو, مانگتے کیوں نہیں ہو, کہے گا یہ اللہ شرم آتی ہے, پہلے بہت جھوٹ بولا, ہر خبر کا نہیں مانگوں گا نہیں مانگوں گا, پھر مانگا پھر مانگا پھر مانگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چاہیے بتاؤ, اپارا ان اوتی کا مثل دنیا منذ ان خلقتها الى يوم اصلیتها واشرف امثالها, اچھا بتا جس دن میں نے دنیا بنائی تھی وہ جو ایک دھماکہ ہوا, اس دن سے لے کر دوسرا دھماکہ قیامت کا, اس کے دوران جو کچھ آیا اس سارے کو جمع کر کے اور اس کو 10 گنا کر کے میں تمہیں دے دوں تو راضی ہے؟ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں, سب سے چھوٹا جنتی تو اس کو یقین نہیں آئے گا, وہ کہے گا سستا جو دیوان تفرا, اے مولا رب ہو کے مزاق تو نہ کر. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلا انا علی ذلک قدیر, اور مجھے پوری طاقت ہے, چل چل اپنی قیمت کا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے آپ کو کیا قیمت, کیا آپ کی قیمت لگی ہوئی ہے. اب جب یہ ان کا داخل ہونے کے لیے آئے گا اور دروازہ کھلے گا تو اس کا خادم دروازہ کھولے گا, تو اتنا حسین ہوگا کہ سمجھے گا یہ فرشتہ ہے, تو اس کے سامنے یوں جھکے گا, وہ کہے گا ماں ماں ٹھہریے ٹھہریے کیا ہوا میرے سامنے کون جھک رہے ہیں, وہ کہے گا تو فرشتہ نہیں, کہے گا نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں. یوں بچپا اس کو تو یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بھی نوکر ہوگا, پھر اس کے لیے آگے قالین بچھیں گے, کارپیٹنگ ہوگی, وہ کارپیٹنگ کتنی لمبی ہے, 40 سال بھی چلتا رہے تو ختم نہیں ہوگی, 40 میل بھی کہہ رہا ہوں, 40 میل بھی کہہ رہا ہوں, 40 سال اس پہ جو چلتا رہے تو ختم نہیں ہوگی, اور اس کے دونوں طرف اس کے 80,000 نوکر کھڑے ہوں گے. 80,000 ذاتی نوکر کمر بند, خوبصورت موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نوجوان غریمان ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا, جیسے بکھرے ہوئے موتی. اور ان میں چلے گا تو سارے مرحبا مرحبا کہیں گے, اما آن لسیدنا ان نزورہ, اما آن لسیدنا ان نزورہ, ہمارے آقا آپ بڑی دیر سے آئے, آپ بڑی دیر سے آئے. بغیر شکر کرو آ گیا, تمہیں پتہ نہیں کرتی سنائی ہو رہی تھی. اور اس کے لیے گارڈ آف آنر پیش ہو رہا ہے 80,000 غلاموں کا. پھر اس کو لے کر ایک گرو خوبصورت وادیاں آئیں گے, اس کے ادھر بھی اور ادھر بھی لا محدود سلسلے. وہ کبھی ادھر دیکھے گا, کبھی ادھر دیکھے گا, پھر کہیں گے یہ سب کچھ کس کا ہے, کہیں گے سب تیرا ہے. پھر کہیں گے لاؤ بھائی ہمارے آقا کو کھلاؤ, بڑے دکھ سہ کر آئے اور جنت کے کھانے آ رہے. ہر رکنے کی لذت پہلے سے زیادہ, دوسرے سے زیادہ, تیسرے سے زیادہ, چوتھے سے زیادہ, جتنا کھاتا جائے گا لذت بڑھتی جائے گی. دنیا میں کیا ہوتا ہے, جتنا کھاتا جاتا ہے لذت کھٹتی جاتی, کھٹتی جاتی, کھٹتی جاتی. چکلو چکلو سارا چکلو. اور وہاں کیا ہو رہا ہے, لذت بڑھ رہی ہے, بڑھ رہی ہے, بڑھ رہی ہے, بڑھ رہی ہے, بڑھ رہی ہے. آخری رکنے کی لذت پہلے سے زیادہ. اور پھر پلائے گا, کھلائے گا اور پلائے گا. یہاں کھائے تو پیا نہیں جاتا, پیو تو کھایا نہیں جاتا, وہاں کھانا ہو تو کھانے کی حد نہیں, پیو تو پینے کی حد نہیں, جمع کرو تو دونوں کے لیے نظام موجود ہے. ہر گھونٹ کی لذت کبھی مہین آئے گی, کبھی اب پیو شراب, اب شراب پیو, گلاسوں کی شراب پی رہے کہ اللہ سے چھپ جائیں گے, اللہ سے چھپ جائیں گے, اللہ پاک سے چھپا لیں گے. اب اللہ پہ لائے گا لو اسماعیل, یہ لو فلسبیل, یہ لو رحیق, یہ لو تسمیل, یہ لو کافور, یہ لو زنجبیل. اور وہ شراب ہے جس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا کے آسمان پہ بیٹھ جائے اور انگلی کو نیچے کر دے تو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے گی. جو دنیا کی شراب نہیں, اس کی بدبو ہو اور جسے سر میں درد ہو اور جسے سر چکرا رہے ہوں, یہ وہ شراب نہیں, یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. اور وہ نصیبوں والے جنت میں موجود ہیں کہ جن کو ایک حقیق جنت کا مقام ہے. یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا, کئی کئی خون پی رہے. یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا, کئی ان کو غلام پلا رہے, نوکر پلا رہے, فرشتے پلا رہے, حوریں پلا رہی. وسقاہم ربہم شرابا طہورا, کئی ایسے ہیں جن کو ان کا رب خود پلا رہا ہے. اب اللہ ساقی ہے, اللہ پلا رہا ہے. پینے کی لذت, کھانے کی لذت, کہیں اچھا پتر کو ہو و اہل ہو. اچھا بھائی اب اس کو اپنے گھر والوں سے ملنے دو. اب یہ سب نوکر چلے گئے, ایک دم سامنے سے پردہ ہٹا اور ایک اور جنت ظاہر ہوئی. اسی کی ہے, اسی ہے, لیکن چھپائی ہوئی تھی. ایک دم پردہ ہٹے گا, ایسا ایک ملک ظاہر ہوگا کہ حیران پریشان. اور اس کے وسط میں, سینٹر میں ایک تخت ہوگا, اس کو تو کشمیر دینا بھی غلط ہے, ایک تخت ہوگا. جنت سے کسی چیز کو کشمیر نہیں دی جا سکتی. اور اس کے اوپر ایک لڑکی بیٹھی ہوگی جس کے جسم پہ 70 جوڑے ہوں گے. 70 جوڑوں میں اس کا جسم شیشے کی طرح چمکتا نظر آئے گا, اور ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا, ہر جوڑے کی خوشبو الگ ہوگی. اس کے سر کے تاج کا سب سے چھوٹا موتی مشرق اور مغرب کو چمکاتا ہوگا. اس کو دیکھ کے جب مسکرائے گی تو ساری جنت میں اس کے دانتوں سے روشنی بکھر جائے گی, ساری جنت روشن ہو جائے گی جب اس کے دانت نکلیں گے مسکراتے ہوئے, دانت ظاہر ہوں گے مسکراتے ہوئے, ساری جنت روشن ہو جائے گی. اور 70 جوڑوں میں جسم نظر آ رہا ہے, اور جب اس کے چہرے پہ نظر پڑے گی تو اپنا چہرہ اسے اس کی گالوں میں نظر آئے گا. یہ میں ادنا آدمی بتا رہا ہوں, سب سے چھوٹا, یہ فقیر ہے جنت کا, بچوں کا کیا حال ہوگا. جب اس سے نظر پڑے گی تو پہلی نظر 40 سال باوجود دیکھتے ہی رہے. جو دوزر کے کالے کالے فرشتے دیکھ کے آیا اور جنت کی ہو نظر پڑی وہ تو پاگل ہو گیا, وہ تو پاگل ہو گیا. تو جب اس سے نظر پڑے گی اور اس کو 40 سال دیکھ رہا ہے اور پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں, تو پھر وہ کہیں گی اما لک فینا من رغبۃ, آپ کو میری ضرورت نہیں ہے, آپ کو میری ضرورت نہیں ہے. وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. کوئی نہیں جانتا اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے. اپنی قیمت کا اندازہ لگایا کہ ہم کتنے قیمتی ہیں. تو یہ جو اتنی قیمتی جان ہے یہ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دے دی کہ اس کو یوں بہا دیا جائے پیسے کے پیچھے, کاروبار کے پیچھے, حکومتوں کے پیچھے, جائیدادوں کے پیچھے. نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں, اللہ نے بنایا اور اللہ نے خود ہی ہمیں مقصد سمجھایا کہ ہم تو اس کو راضی کرنے آئے ہیں, اس کو اس کی ماننے آئے ہیں, اس کی پوجا کرنے آئے ہیں. اس کو راضی کر لینا ہی ہماری زندگی کی معراج ہے کہ اللہ ہم سے راضی رضوان من اللہ اکبر, اللہ کا راضی ہو جانا یہ اللہ تعالی نے ہماری زندگی کی معراج بنایا ہے کہ مجھے راضی کر لو. اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنا آسان ہے جس کی کوئی حد نہیں. مطلب بیوی کو منانا مشکل ہے, ماں کو منانا مشکل ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو منانا آسان ہے, مشکل نہیں ہے. جتنی آج تک ہوئی خطائیں یا اللہ میری توبہ, ادھر توبہ کی ادھر سب معاف, اور اسی وقت اللہ دروازہ کھول دیتا ہے آ جائے ہم تو کب سے تیرے منتظر ہیں. یہ سمندر اللہ کو تصدیق جن کی انتب چلے آ ہوں فرشتے پوچھتے اللہ اجازت تو تیرے کو اڑا دی بل ملا ایک تو تصدیق جن کی انتہا ہوں وہ تجھے کہو اور جس کی نافرمانی ہو رہی وہ کیا کہتا ہے اور ناراض تو الگ ہونا چاہیے. یہ زمین غصے میں آ رہی, سمندر, فرشتے اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے تھے او عبدی فانا اعلم بعبدی منکم, اجازت میرے بندے کو کچھ نہ کہو میں تم سے زیادہ اسے جانتا ہوں, میں نے اسے ہاتھ سے بنایا تمہیں امر کن سے بنایا, ان کان عبدکم فشانکم بھی تمہیں بنایا ہے تو مار دو, اگر میں نے بنایا ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ, میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اطالی نہارا قبلته ان اطالی لیلا قبلته, جب توبہ کرے گا میں قبول کر لوں گا. اللہ کی قسم اللہ تانا بھی نہیں دے گا پہلے کہاں سے, ماں کو تانا دے گی پہلے کہاں سے, پہلے کیوں ایسا کہا تھا معافی مانگتے ہو؟ اللہ نہیں کہے گا پہلے کیوں ایسا کیا تھا جو اب معافی مانگتے ہو, اور اللہ یہ نہیں کہے گا کہ منہ میں دانتا نہیں ہم معافی مانگنے آ گئے ہو, نظر آتا نہیں ہم معافی مانگنے آ گئے. نہیں نہیں, اللہ کی قسم ساری زمین گناہوں سے بھر دے, آسمان تک گناہ چلے جائیں, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ معاف کر دیا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. قارون کا نام سنیں, قارون کا جرم کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگا دی. تو موسیٰ علیہ السلام کو آیا چلن اللہ سے دعا تھی, اللہ نے کہا زمین تیرے تابے جو کہے گا کر دے گی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پکڑو اسے, اور جو گیا اندر کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو. اللہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو, کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو. اور پکڑو, کہا موسیٰ میری توبہ مجھے معاف کر دو. وہ اور پکڑو, وہ معافی مانگ لو کہ اور پکڑو, یہاں تک کہ سارا زمین میں پھنس گیا. جب سارا خرچ ہو گیا پھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا قارون قارون ما افضک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرا دل کتنا مضبوط ہے, اس نے اتنی معافیاں مانگی تو نے معاف نہ کیا. وعزتی لبستغا سبیل اغفہو, مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا. اللہ کی قسم اس وقت کوئی کافر بھی قارون جیسا نہیں, تو ہم کیسے قارون جیسے ہو سکتے؟ تو جو اللہ قانون کو ایک بول سے معاف کرنے کے لیے تیار ہو, ہمارا تو کل ہی منتظر ہے کہ میرے محبوب کی امت توبہ کرے اور میں معاف کروں. ادھر ہم نے معافی مانگی, ادھر ہمارا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا. فوراً اسی وقت سارے گناہوں کو لگ دھو دیتا ہے. اور سکا جاؤ سستانے کے لئے عمل, نئے سرے سے عمل کرو. اتنا کریم ہے یا داود بشر المذنبین, اے داود جاؤ نافرمانوں کو خوشخبری دو. یا اللہ نافرمانوں کو کیا خوشخبری دوں؟ کون سے کہو لا یتعاظم علی ذنب انغفر ہو, ان سے کہو بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنا تمہارے رب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, توبہ کر لو. ہم توبہ کریں, ادھر توبہ ادھر معافی ادھر تعلق استوبہ. یہ طے کریں گے کہ یا اللہ تیری مان کے چلیں گے, بس ہر بات میں ہر بول میں ہر عمل میں گفتار میں رفتار میں اللہ وہ کریں گے جو تو چاہتا ہے, وہ نہیں کریں گے جو میں چاہتا ہوں. یعنی من چاہو تو منہ چلیں گے, رب چاہی پہ چلیں گے, اپنی چاہت کو قربان کر دیں, اللہ جنت میں ساری چاہتیں پوری کر دے گا. اب ہم اللہ کی چاہت کیا ہے ہمیں تو پتا نہیں, تو اللہ نے کلمے کا دوسرا حصہ رکھا محمد رسول اللہ, کہ اگر اللہ کی چاہت کو پورا کرنا ہے تو محمدی بن جاؤ, محمدی بن جاؤ. ایک پولیس کی گاڑی دور سے نظر نہیں آ رہی تھی, پولیس آ رہی. ایسی پہچان اللہ کا نبی ہمیں دے گیا ہے کہ 10 لاکھ کے مجمع میں مسلمان ہو تو نظر آتا ہے وہ محمدی ہے. ہمیں ایسے جانور چھوڑ کے نہیں گئے, ہمیں زندگی کا ایک راستہ دے کر گئے ہیں. فرقتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. میں تمہیں وہ راستہ دے کے جا رہا ہوں جس کے راستے میں رات آتی نہیں, دن ہی دن ہے, دن ہی دن ہے, رات ہے ہی نہیں, اندھیرا ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا محبوب کرنا, اللہ کو راضی کرنا, اللہ سے فدا ہو جانا, اللہ سے مر مٹنا, یہ ہمارا کام ہے. تو وہ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, آپ کا طریقہ ہے. تو میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں راستہ دے کر گئے ہیں, طریقہ سمجھا کر گئے ہیں, آزاد چھوڑ کر نہیں گئے. اور اتنا اونچا نبی اللہ نے ہمارے مقدر سے ہمیں دے دیا کہ جب ہم معراج سے گئے, تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ ابراہیم علیہ السلام تو آپ کے خلیل ہیں اور موسیٰ علیہ السلام آپ کے کلیم ہیں اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوائیں تازہ ہیں, مرنے زندہ ہے, اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تازہ ہے, تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ, اے میرے محبوب میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے, اللہ ذکر تو اللہ ذکر سمعی, قیامت تک آپ کا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, یہ نہیں بدل سکتا. میں میرا تیرا ذکر اکٹھا چلے گا, جدا نہیں ہو سکتا. آمنون باللہ ورسولہ, دیکھو کتھارا قرآن میں تؤمنون باللہ ورسولہ, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, من یطع اللہ ورسولہ, من یحادث اللہ ورسولہ, من یشاقق اللہ ورسولہ, براءة من اللہ ورسولہ, اذان من اللہ ورسولہ, فاذنوا بحرف من اللہ ورسولہ, فاستجیبوا للہ والرسول, لا تخون اللہ والرسول, واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے صرف مجھے راضی کرنے سے کام نہیں بنے گا, میرے رسول کو بھی راضی کرنا ہوگا. اچھا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پہ سلام بھیجا, سلام علی ابراہیم, ابراہیم سے سلام ہو, ٹھیک ہے. نوح علیہ السلام, سلام علی نوح فی العالمین, نوح علیہ السلام پہ سلام ہو. سلام علی موسی و ہارون، موسی و ہارون پہ سلام ہو. سلام علی الیاسین، الیاسین پہ سلام ہو. اور جب اپنے نبی کا سلام بھیجا تو یہ نہیں کہا سلام علی محمد، بلکہ بڑا لمبا جوڑا سلام ہوتا رہا. ان اللہ، لفظ ان کے ساتھ، پھر اپنے ذاتی نام کے ساتھ، صفاتی نام نہیں کہ ان الرحمن، بلکہ ان اللہ، بے شک یقیناً اللہ، وملائکتہ. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ان اللہ والملائکہ، اللہ اور فرشتے، بلکہ اپنا نام دو دفعہ لائے، دو دفعہ، دو دفعہ. جیسے کہتا میں اور میرا سب کچھ، میں اور میرا سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا میں اللہ اور میرے فرشتے، ان اللہ وملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اس محبوب کو سلام بھیجتے ہیں، ضرور بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والے تمہارا بھی یہی کام ہے کہ میرے محبوب پہ صلاۃ و سلام کرو. اتنا بڑا مقام قرآن دے رہا ہے، ہر نبی کو نام سے پکار رہا ہے، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریہ، یا یحییٰ، یا آدم، یا ابراہیم، یا نوح، نام سے پکار رہا ہے. ایک جگہ بھی اللہ اپنے نبی کو قرآن میں نام سے نہیں پکارتا کہ یا محمد کہا ہو، لقب سے پکارتا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اے چادر والے، اے کمبل والے. یہ قرآن اپنے نبی کو مقام دے رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وجعلنی من ورثة جنت النعیم، اے اللہ مجھے جنت دے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر کا وارث بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بن مانگے فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک، میں نے تیرا سینہ کھول دیا. داؤد علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ کہہ رہا لا تتبع الہوى، اے داؤد خواہش کے تابع نہ ہونا. اور اپنے نبی کی صفائی پیش کر رہا ہے ما ینطق عن الہوى، یہ تو خواہش کا بولتا بھی نہیں. نبیوں پہ اعتراض ہوا انا لنراک فی سفاہۃ، داؤد علیہ السلام تو پاگل ہے، ان کا لیسا فی سفاہۃ، میں پاگل نہیں. انا لنراک فی ضلال مبین، داؤد علیہ السلام، وہ تو خود علیہ السلام تو گمراہ ہے، ان کا لیسا فی ضلال، میں گمراہ نہیں. یہی بول جب ہمارے نبی کی طرف چلا کہ تو مجنون ہے، پاگل ہے، تو اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، بلکہ اللہ درمیان میں آ گیا اور اللہ نے قسم کھائی وقال نون غل قلم وما یفترون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے مجھے قلم اور لکھے کی تو دیوانہ نہیں ہے. کافروں نے کہا لست مرسلا، تو رسول کوئی نہیں ہے. تو آپ کہتے نہیں نہیں میں رسول ہوں، میں رسول ہوں، نہیں نہیں اللہ درمیان میں آ گئے اور قسم کھائی. کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے. پھر کافروں نے کہا تو شاعر ہے، شاعر ہے. اینا لطارق آلہتنا لشاعر مجنون، شاعر ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر قسم کھائی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، قسم ہے مجھے دیکھے اندیکھے کی یہ شاعر نہیں میرا رسول ہے. تو اب ہم دو کے مجرم ہیں، ایک اللہ کے ایک اس کے رسول کے، ہمیں دونوں سے توبہ کرنی ہے. اللہ نے لطف سے انسان بنایا اور محبوب خدا نے وہ احسان فرمایا کہ نہ ماں کر سکے نہ باپ کر سکے، دونوں کے حق میں ہم نے جرم کیا ہے. اور اللہ کے رسول کا حق ماں باپ سے زیادہ ہے. اور ماں کو ناراض کیا صحابی نے تو مرد یہ کلمہ نہیں پڑھ سک رہے تھے، ماں کو ناراض کیا تو کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا تھا، ماں نے معاف کیا تو کلمہ پڑھا گیا. اور اللہ کے رسول کو ناراض کر کے مرے تو کیا حال ہوگا، کیا بنے گا قبر میں؟ اتنا روئے کہ کوئی نہ رویا. بیٹھے ہوئے تھے، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا من تبعنی فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اے اللہ جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے تو مہربانی کر، تو مہربان ہے کر، معاف کر نہ کر. اے اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے اللہ، تو معاف کر تو تیرے بندے ہیں، عذاب سے تیری مرضی ہے، لیکن اے اللہ میں نہیں کہتا جو ابراہیم اور عیسیٰ نے کہا، میں کہتا ہوں یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، امتی امتی، کہتے کہتے جو روئے جو روئے جو روئے. کیا مطلب؟ اللہ میری امت کو معاف کر دے، کر دے، کر دے، کر دے، کر ہی دے. کہ جبریل دوڑے ہوئے آیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جبریل مجھے میری امت رلا رہی ہے. تو جبریل پھر بھاگ ہوئے گئے، پھر واپس آئے، کہا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نہ کریں، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے. تو ہم نے ان دونوں کے حق میں بڑا قصور کیا ہے. آج میرے بھائیو، اس سے تو ہم توبہ کر لیں. کیوں بھائی؟ چار مہینے دو جانا دو توبہ تو کریں. تو یہ تو اسی وقت فرض ہے ہم پر کہ ہم نے آج تک نہ اللہ سے نہ اس کے رسول سے بنائی، بنائی تو گائے مٹی سے بنائی، سونے چاندی سے بنائی. اے اللہ مجھے معاف کر دے. اس کی تو سارے توبہ کریں. کر لی توبہ سب نے؟ دل سے کر لی؟ دیکھو شیطان کہے گا اس کی توبہ کا کیا فائدہ جو باہر جا کے ٹوٹ جائے. اس توبہ کا بھی بڑا فائدہ ہے. وہاں جانے سے پہلے پہلے موت آ گئی تو سب معاف. کبھی بغیر توبہ کی زندگی نہ گزاریں. اللہ کی قسم، اللہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے کہ بار بار مانگنے سے وہ ناراض ہو جائے. دنیا والوں سے جیت چھڑانا ہو تو ان سے قرضہ مانگنا شروع کر دو، یاری بھول جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے جی لگانا ہو، اس سے مانگنا شروع کر دیں تو تعلق بڑھ جائے گا. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم توبہ توڑ کے پھر کریں تو کہے گا پھر توڑ دی تم نے. یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. شیطان نے کہا میں ازال ہوئی عبادت، مجھے نکالا ہے تو تیرے سب بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہ اکثر لہم مستغفرونی، اور وہ بھی جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا. ٹوٹے گی پھر کر لیں گے، ٹوٹ جائے گی پھر کر لیں گے، ٹوٹ جائے گی پھر کر لیں گے. کیونکہ اللہ نہ ہمارے گناہوں سے نقصان ہوتا ہے اللہ کو، اور نہ ہماری نیکی سے اسے نفع ہوتا ہے. ہمارے گناہوں سے گھبراتا نہیں، ہماری نیکی سے وہ اتراتا نہیں. وہ پاک ہے، نہ اسے کسی کی نیکی کی ضرورت ہے، نہ کسی کے گناہ سے اترا کر کرتا ہے. جب پیدا ہوئے تب معافی مانگو، اسی وقت اللہ معاف کر. دیکھو نا بچہ کتنا ہی لڑے جو ہے آخر ماں کی گود میں آتا ہے، اور ماں پھر بھی اسے گلے لگا ہی لیتی، پھر بھی اسے پیار کر لیتی. تو ماں سے 70 گنا کا مطلب 70 نہیں ہے، 70 نہیں ہے سخت 70، 70 گنا کا مطلب ہے لا محدود. اللہ کی محبت لا محدود ہے. ادھر ہم نے توبہ کی، ادھر سب معاف. حقوق، حقوق معاف ہو جاتے ہیں. اس کا جو سزا ہے، حق معاف نہیں ہوتا. مال چرا لیا، اللہ میری توبہ. چوری کی جو دوزخ کی سزا ہونی تھی وہ معاف ہو گئی، لیکن جو پیسہ چرایا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، وہ اس کو مالک کو واپس کرنا ہے. تو اس کی نیت کرے، اگر ہم نے فرائض میں کوتاہی کی وہ تو توبہ کرتے ہی سارے معاف. تین عدالتیں ہیں، ایک تو کفر کی عدالت، اس میں تو کوئی معافی نہیں. ان سب سے آپ رحم کھائیں. دیکھو آپ لوگوں نے ان سے شہریت بھی لے لی، پاسپورٹ بھی لے لیے، ان سے گھر بھی لے لیے، سڑکیں بھی لے لی، ٹیلی فون بھی لے لیے، گیس بھی لے لی، سب کچھ لے لیا، پر ان کو آپ نے کلمہ نہ دیا. کتنا بڑا بخل ہے، کتنا بڑا ظلم ہے. اور کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ہم دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے آئے، اور ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں، اور ہمارے ذمہ ساری دنیا کے انسانوں کو کلمہ سکھانا ہے. تو ایک تو شرک کا ہے، اس میں تو کوئی معافی نہیں. ایک حقوق کا ہے، بندے اور بندے کا حقوق، اس میں بندے اور بندے کا تصفیہ ہوگا. لیکن اگر توبہ کر چکا ہے، توبہ کر چکا ہے اور ادا نہیں کر پایا، تو اللہ اپنی طرف سے ادا کرے گا. یہ نہیں کرنا ہے کوئی بات معاف نہیں کر سکتا, یہ ایسی فضول بات ہے جس کو چاہے معاف کر دے. کسی کا حق مار لیا, یا اللہ میری توبہ, اس کو بھی کہا بھائی دوں گا, نہیں دے سکا, کوشش کی نہیں دے سکا, مر گیا. اب قیامت کے دن کس عدالت میں آئے گا, یا اللہ یہ میرا مجرم ہے مجھے اس سے میرا حق لے کے دے, تو اللہ تعالیٰ تو پتہ ہی توبہ کر چکا تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا لے کے دوں, اللہ اس کا سفارشی بن جائے گا, سبحان کیا لے کے دوں, کیا لے کے دوں, کیسے مجھے نیکیاں لے کے دو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نیکی ہے نہیں اس کے پاس, کیا لے کے دوں. کیا کہنے رب کے, کیا کہنے, وہ کہا میرے گناہ اس کو پھینکو, میرے گناہ اس کو دو. اللہ تعالیٰ کہا اوپر تو دیکھو, جب وہ دیکھے گا تو اللہ جنت کھول دے گا, اور جو دیکھے گا حوروں کو چلتا ہوا اور نہروں کو اور کاغذ کو اور پرندوں کو اور محلوں کو, تو حیران پریشان کہے گا یہ کس نبی کا مقام ہے, کس شہید و صدیق کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کسی کا بھی نہیں, جو قیمت دے دے اس کا ہے. تو وہ پوچھے گا اس کی قیمت کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حق کو معاف کر دینا. اب گول کس سے لے گا, مجھ سے کہ اس سے, کیا ہم سب تمہیں لے بڑے سکون کی لینا. تو ہماری توبہ ایسے نہیں جائے گی. شیطان کہتا کیا فائدہ توبہ کا, نہیں نہیں نہیں, دیکھو دو طبقے ہیں, ایک تو کہتے اللہ بڑا غفور رحیم ہے جو مرضی کرو معاف کر دے گا, ان کو بھی شیطان نے گیڑا دے دیا, ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا نا کل المسلمین کل مجرمین, تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا, ماننے والا اور نہ ماننے والا میں برابر کر دوں گا. مالکم کیسا تحکمون, یہ کیسے فیصلے کرتے ہو, ام لکم کتاب فیہ تدرسون, کوئی کتاب تم پر الگ آ گئی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رات کا شرابی اور رات کا تعجب گزار دونوں برابر ہو جائیں گے. نہیں نہیں نہیں, ان کو تجھے سمجھا رہا ہے. اور ایک طبقہ ہوا جو کہتا ہے ہماری تو معافی کوئی نہیں, ہماری تو توبہ ہی کو لیجو کرنا یہی کر لو. اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اے میرے بندو, عبادی کہ میرے بندے, یہ میرے بندے محبت کا اظہار ہے, تو اس کے لیے تو ہونا تھا متقی بندے, پرہیزگار بندے, تہجد گزار بندے, علماء بندے. نہیں نہیں, اے میرے وہ بندو جنہوں نے کبھی مجھے راضی نہیں کیا, ڈرو نہیں تم بھی میرے ہی ہو. یہ عبادی میں اتنی محبت ہے جس کی کوئی حد نہیں. بچہ گھر کے دروازے میں چھانک رہا ہوتا ہے تو ماں مارے گی شرارت کر کے بھاگت, تو ماں کا تو دل تک رہا ہے کہ کہاں چلا گیا واپس آئے, اور جب انہوں نے جھانکتا ہے تو کہتی آ جا آ جا میرا بچہ آ جا آ جا آ جا. یہ اللہ یہی کہہ رہا ہے یا عبادی, اے میرے بندو میرے جنہوں نے مجھے کبھی راضی نہیں کیا, تم بھی میرے ہی ہو, ڈرو نہیں ڈرو نہیں, توبہ کرو سارے معاف کر دوں گا. نہ امید نہ ہونا, نہ امید نہ ہونا, معاف کر دوں گا. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, یہ بتاؤ میں بڑا غفور الرحیم, وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, اور میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. پر ان دونوں کلام میں برابری نہیں ہے, پہلا کلام یہاں کھڑا ہے دوسرا یہاں کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا رب عبادی انی, کہو میں انا خود الغفور الرحیم ہوں, اور آگے کہا ہے میرا عذاب وہ عذاب بڑا دکھ والا عذاب ہے. یہ نہیں کہا انی انا العزیز الجبار, سمجھ رہی بات, انی انا الغفور الرحیم و انی انا العزیز الجبار القہار, تب کلام کا وزن برابر ہوتا. نہیں نہیں, پہلا کلام یہاں ہے دوسرا یہاں ہے, کہ کہو میں اللہ خود بڑا مہربان. پھر جب عذاب بتایا تو میرا عذاب, پھر ہوا وہ اشارہ کیا, وہ دور کر دیا, اپنے تو دور کر دیا, وہ بڑا دکھ والا ہے. مطلب یہ کہ معاف کرنے میں بڑا تکڑا ہے, عذاب دینے میں رعایت کرتا ہے. لہذا توبہ کرو توبہ. تو کیا میں توبہ کر لی, یہ شیطان نہ دل میں لا کر ٹوٹ جائے گی, کیا فائدہ, پھر کریں گے پھر کریں گے پھر کریں گے, ایک نہ ایک دن ضرور پختہ ہو جائیں گے. اور جتنا گلاب کا ہے نا, سب سے توبہ کروانے کی نیت کر کے جائیں, ٹھیک ہے. یہ نیت کریں میرے بھائیو اللہ سے بگاڑ کے نہ رہیں, جس کی دھرتی پہ رہیں, جس کی چھت کے نیچے رہیں, جس کے چراغ سے روشنی پائیں, جس کی ہواؤں سے زندگی گزاریں, اسی سے ٹکرا جائیں. کوئی جانبداری نہیں ہے, کوئی عقل مندی نہیں ہے. تو اپنی ذات سے خود توبہ کریں کہ اللہ آج کے بعد پیسے کی غلامی سے توبہ, اور مال کی غلامی سے توبہ, اور شہوت کی غلامی سے توبہ, اور دنیا کی غلامی سے توبہ, اور غلاموں کی غلامی سے توبہ. میں تیرا تیرے رسول کا ہو گیا. ادھر آپ نے توبہ کی اور ادھر ساری پرانی فائل آج کی اللہ نے پھینک کر نئی لگا دی. اللہ کی قسم نئے ورق کے ساتھ فائل لگ جائے گی. پرانی ساری فائل اللہ اس فرشتے سے کہے گا واپس کر دو, چلو ختم کر دو, نئی فائل لگاؤ. ادھر توبہ ہو گئی, ہم توبہ کرے توبہ, اور ساری ساری دنیا سے نیت کروانی ہے توبہ. گلاسے والوں سے تو کروایا, یہ نیت کبھی سمجھ گئی. اب اللہ کی نیت کروانی تو نہیں کریں گے نا, کوئی اللہ کا حکم تو نہیں توڑیں گے, کوئی حضور کا طریقہ تو نہیں چھوڑیں گے. دیکھو اللہ کے محبوب کی ایک ایک سنت زمین آسمان سے قیمتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, ادھر باہر ایک لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی کھڑی ہو, نہیں بالکل اس کے ایک ٹائر میں سے ہوا نکل جائے, ہوا کتنے کی ڈالتے ہیں کیا میں مفت مفت کی ہوا. اور تمہاری اگلوں میں پتھر پڑ گئے, جس محنت سے مسجدیں آباد ہوگی اس کو تو کرتے نہیں, قالین بچھا رہے ہیں. قالین سے مسجد آباد ہوتی ہے, مسجدیں تو مسجد کی محنت سے آباد ہوتی ہیں. تو تبلیغ آپ کا کام, تبلیغ میرا کام, تبلیغ ہماری عورتوں کا کام, ایک ایک امتی کا کام ہے. پوری دنیا میں ایک اللہ کا پیغام زندہ ہو جائے. تو اس میں آدمی سیکھتا بھی ہے, سیکھتا بھی ہے, دعوت بھی دیتا ہے. دونوں کام ساتھ چلتے ہیں, ہم دعوت بھی دیتے ہیں, ہم سیکھتے بھی ہیں, دونوں کام ساتھ چلتے ہیں. لہٰذا اس چکر میں نہ پڑھنا, آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں, کریں گے کیا. تم چلو تو صحیح, چلو گے تو سیکھو گے, سیکھو گے بھی صحیح, دعوت بھی دو. آپ کے ذریعے سے دعوت پھیلے گی, اور آپ کے ذریعے سے خود آپ کے اندر دین کی بہار آئے گی. اس لیے اس راستے کا اٹھا ہوا ایک قدم بتا, سن لو آج. اذا خرج الغازی فی سبیل, جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, جو جنوب ہو جسرن اعلیٰ باغی, اس کے گناہ یوں کھڑے ہو جاتے ہیں. فیضا تخلف جب بچوں کو چھوڑ کے جاتا ہے, آگے نکل جاتا ہے, تخلفت جنوب ہو کلوہا حتیٰ مسلو جناح بعوض, تو اس کے جسم پر مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں رہے. سدا نور فی الجنہ, جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. فرق و افسار ہم وہ دیکھیں گے, اور یہ نور کہاں سے آ رہا ہے, تو کہا جائے گا رجل فی اعلی علیین خرج یسیح فی ملکہ, ایک اوپر کی جنت کا جنتی جنت الفردوس کی سیر کر رہا ہے, اس کے چہرے کا نور ہے. یا اللہ یہ نور کیوں ملا, یہ جنت کیوں ملی. الگ الگ کہیں گے لہٰذا کا تقعد عند اہلک وهو یعد فی سبیل اللہ, یہ اس لیے ملا کہ تو گھر میں بیٹھتا تھا, میرے راستے میں پھرتا تھا, جہاد کرتا تھا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. ایمان والے مرد, ایمان والی عورتیں کیا کرتے ہیں, بھلائی کی دعوت دیتے ہیں, برائی کو روکتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. یہی وہ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا. کیا رحم کرے گا, وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. کیا دے گا اللہ تعالیٰ ایمان والے مردوں عورتوں کو, جنہوں نے اس دنیا میں دعوت کو کام بنایا, کہ ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کا رب ان کے لیے جنت تیار کر کے بیٹھا ہے, اور جس میں نہروں کے جال بچھے ہوئے ہیں, اور جس میں خوبصورت بیویاں انتظار میں ہیں, اور جس میں بڑے عالی شان گھر ہیں. یہاں تو سارا لکڑ ہی لکڑ ہے, مسجد بھی لکڑ, گھر بھی لکڑ, 10 بیڈ روم کا گھر بھی لکڑی, وہاں ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی, ایک اینٹ یاقوت کی, ایک اینٹ زمرد کی, ایک اینٹ موتیوں کی, یعنی اور درمیان میں جو سیمنٹ ہے مشک کا سیمنٹ, مشک مسک جسے کہتے ہیں انگریزی مسک, مشک کا سیمنٹ ہے, زعفران کی گھاس ہے, کافور کے ٹیلے ہیں اور رحمان کا آشرم کی چھت ہے, نہریں نیچے چلتی ہیں دودھ کی جو کھٹا نہیں ہوتا, شراب کی جو کڑوی نہیں جس سے نشہ نہیں چڑھتا, لذت ہے نشہ نہیں, پانی کی جو گندا نہیں ہوتا, شہد کی جو شہد کی مکھی سے نہیں نکلا, ایک کنارہ موتی کا ایک یاقوت کا, پھر اس کے دائیں دو چشمے چلتے ہیں بہتے ہوئے, دو چشمے چلتے ہیں اٹھتے ہوئے, اور ایک نہر, ایک شراب کی نہر ہے رحیق, ایک ہے تسمیم, ایک ہے زنجبیل, اور ایک ہے سلسبیل, اور ایک ہے کافور. یہ وہ شرابیں ہیں جو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں. کہے پاگلو کیا کرتے ہو, کیسی شراب پیتے ہو جس سے نہ ماں کا پتہ چلے نہ بیوی کا. میرے پاس تو آؤ, میں جو تیار کر کے بیٹھا ہوں. کیا تین درجے ہیں؟ تین. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا. کافوری شراب جنتی پیئیں گے, جنتی پیئیں گے, خود پیئیں گے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. جنتیوں کو زنجبیل والی شراب پلائی جائے گی, فرشتے پلائیں گے, خادم پلائیں گے. ایک اوپر والا درجہ بھی سن لو. فَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. کچھ کو ان کا رب اپنے ہاتھ سے پلائے گا. ہم لے جا مالے جتنے لینے ہیں. کھانے کی خواہش پوری, لحم فیر مما یشترون. پرندے گھیرا ڈال دیں گے, ایک ایک پرندے کے ستر ستر ہزار پر ہوں گے, اور سارے پرندے جھگڑا کر رہے ہیں. ایک کہے گا مجھے کھاؤ, وہ کہے گا مجھے کھاؤ, وہ کہے گا مجھے کھاؤ. سب کو پتا مرنا تو ہے نہیں, ادھر کھائے جائیں گے, ادھر پھر زندہ ہو جائیں گے. ہمارے یہاں تو پنجاب میں مرغی دفاع کرنی ہو تو مرغی آگے آگے ہوتی, ہم پیچھے پیچھے ہوتے. گھر کی پالی مرغی ہوتی, سارے گاؤں میں بھاگ رہتے, مہمان آیا دو تین نوکر بھاگ رہو, بچے یہاں سے پکڑو وہاں سے پکڑو. وہ بےچاری سارے گاؤں میں تھکا تھکو کے پھر بڑی مشکل سے وہ قابو میں آتی ہے, اور یہ خود بھاگے چلے آ رہے ہیں. ابھی مجھے کھا لو, ابھی مجھے کھا لو, ابھی مجھے کھا لو. مچھلی سر نکال رہی ہے. جس کو جال لگاؤ, جس کو پھندا لگاؤ, جو ہاتھ میں آ کے پھسل جائے وہ سر نکال رہی ہے. اتاقلنی ولی اللہ, اللہ کے دوست مجھے کھائے گا. کہاں کا کیسا کھائے گا؟ مشویان و مطبوخن, پکا کے تجھے کھلاؤں یا کباب بنا کے کھلاؤں؟ صفت کیا ہے؟ اہلا نل عسل, اشد بیاضم من, اور اہلا نل عسل, اور کیا ہے؟ اطیب ریحا من المسک, جو شہد کی طرح لذیذ ہوگی اور مشک کی طرح خوشبودار ہو. دنیا کی مچھلی گھر میں ہے تو بدبو, سڑکی آ جائے تو بنگالی کھاتے ہیں سڑکی, وہاں سے کوئی بیٹھے تو ناراض نہ ہونا. سڑکی یہ سوکھی مچھلی کھاتے ہیں. جو گھر میں آ جائے تو سارے گھر میں بدبو ہی بدبو, اور وہ جتنی بدبو پھیلائے نا اتنا خوش ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ دو تین بنگالی پڑھتے تھے حدیث کے سبق دورہ حدیث میں, وہ جب جمعے کو چھٹی ہوتی تو وہ پھر ڈھونڈ ڈانٹ کے وہ لے آتے تھے مچھلی, اور جو ہی کمرے میں آتے تھے اس کی بدبو آتی. ہم کو خدا کے واسطے یہ کیا کیا؟ وہ کہتے سڑکی مار, سڑکی مار, نہ چھٹکی بجا تھے پر کہتے سڑکی مار, یعنی کہ وہ سوکھی مچھلی. اور ہم بھاگ کے باہر چلے جاتے یا مسجد میں بیٹھتے ہوئے تم سڑکی کو سڑک لو پھر ہم بات نہیں آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ جنت میں کیا کہہ رہا ہے؟ مشک سے زیادہ, مشک سے زیادہ خوشبودار, شہد سے زیادہ لذیذ میٹھی. یوں اوپر پور چڑھ کے بولے گی, آپ مجھے کھائیں گے؟ کھاؤں گا. کھانے کے شوق پورا کر لو, پینے کے شوق پورے کر لو, پہننے کے شوق پورے کر لو, سو جوڑے اللہ پہنائے گا. اور جنت کے جوڑے نورانی ہیں, مطلب ان کی جو اصل ہے نا مادہ نور ہے. دنیا کی چیزوں کا اصل مادہ ہے, میٹر ہے, میٹر کا وزن ہوتا ہے, نور کا وزن نہیں ہوتا. سو جوڑے پہنے گا ہر جوڑا الگ الگ نظر آئے گا, ایسی چمک نظر آئے گی. یہاں تو جوڑا پہنا نیا, اندر بنیان پہنی کالی, کسی کو کیا پتا میلی بنیان چٹا جوڑا صاف بن گیا. لیکن وہاں سو جوڑے اللہ پہنا کے دکھائے گا, الگ الگ بہار دکھائے گا. اور پھر دنیا میں کہا سونا پہننا ورنہ میرا عذاب آ جائے گا. جب مرد سونا پہنیں گے, شراب پیئیں گے, گانا سنیں گے, سود کھائیں گے, یہ چند باتیں بتا رہا ہوں. سود کھائیں گے, رشتے ناطوں کو توڑ دیں گے, ماں باپ کی نافرمانی کریں گے, تو اس وقت اللہ باپ کی طرف سے ان پر پتھروں کی بارش ہوگی. کہ یہاں سونے سے توبہ کر لو, یہاں کی شراب سے توبہ کر لو, اللہ جنت میں اپنے ہاتھ سے کنگن پہنائے گا. یحلون فیہا من اساور من ذہب. اب میں تمہیں پہناتا ہوں, پہن لے, میں تمہیں کہتا ہوں کھا لے. یہاں جناب سے بچ جاؤ, اللہ جنت کی پاکیزہ دینیاں دے گا. یہاں کے گھروں کی خاطر ایمان کو خطرے میں نہ ڈالو, اللہ نے اپنے ہاتھ سے گھر بنائے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, سب سے آخری جنتی جو جنت سے نکلے گا, جو جنت میں ہزاروں سال پٹتا پٹتا پٹتا جنت میں آئے گا, تو کتنے نوکر ہوں گے؟ 80,000 نوکر ہوتا اس کا استقبال کر رہے ہیں. یہ جنت کا سب سے نچلا درجہ ہے, سب سے نچلا درجہ. وہ کپار بنا کے کھڑے ہو جائیں گے, امان علیہ سیدنا نظور رہو, اے ہمارے آقا آپ کہاں رہ گئے, ہم تو اتنے ہزاروں سال سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. وغیرہ شکر کرو میں آ گیا, تمہیں کیا کہا, کیسی میری ٹھکائی ہو رہی تھی, تمہیں کیا پتا, شکر کرو میں آ گیا. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. پر یہ بھی آگے چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی, زبردست نور, تو سجدے میں گر جائے گا. تو اس کے خادم کہیں گے کس کو سجدہ کر رہے ہو, تو کہے گا یہ جو نور ہے میرے اللہ کا نور نہیں ہے. وہ کہیں گے نہیں وہ نہیں ہے, یہ آپ کے محل کی چمک دمک ہے, آپ کے محل کی روشنیاں ہیں, یہ اس کا نور ہے. پھر آگے لے کے چلیں گے تو ایک بڑا میدان ہوگا, اس میں بٹھا دیں گے, ادھر دیکھے گا تو جنتان, ادھر دیکھے گا تو جنتان, چاروں طرف حد نگاہ تک جنت ہی جنت. تو آیا قید خانے سے, یوں اتنا بڑا میدان دیکھا, 10 گنا بڑی جنت, زمین کو 10 گنا, 24,000 ہے نا, 24,000 تو تب ہے جب میدان بھی ایسے ہرا بھی ہے, پہاڑ بھی. اگر آپ اس کو لیول کر دیں تو کئی ہزار میل اور یہ پھیل جائے گی. تو لیولنگ کے بعد 10 گنا ہے جنت, اور صرف آج کی 10 گنا نہیں, جب اللہ نے پیدا کی, جب اللہ نے ختم کی, اس سب کو اکٹھا کر کے 10 گنا کر کے دے گا. اور جب پیدا کی تھی پتہ نہیں کتنے کھرب سال کہتے ہیں پہلے دھماکہ ہوا, اگر اسی کو مان لیں تو جب قیامت آئے گی تو اس میں کتنا کچھ آیا, اللہ تعالیٰ کہے گا لے رہے, اب آئے گا آ رہے ہیں آپ 80,000 نوکر, کھانے لے کے آ رہے, پانی لے کے آ رہے, شراب لے کے آ رہے, دودھ لے کے آ رہے, شہد لے کے آ رہے. ہر کھانے کی لذت بڑھتی جائے گی, ہر گوند کی لذت بڑھتی جائے گی. سارے کھا پی کے جب فارغ ہو جائے گا کہیں گے چھوے اب اپنے گھر والوں سے تو ملنے دو اس کو, تو سارے خدام چلے جائیں گے, سامنے سے پردہ ہٹے گا, تو ایک خوبصورت ملک اور نمودار ہو جائے گا, اور ایک جنت کی روح اس پہ بیٹھی ہوگی, 70 اس کے جوڑے ہوں گے, 70 جوڑوں میں اس کا جسم نظر آئے گا, اس کے سینے پر نظر پڑے گی تو اپنا چہرہ اس کو یہاں سینے میں اپنا اس کے نظر آئے گا, ایسا چمکتا جسم ہوگا. وہ جو دیکھنے بیٹھے گا نا, جو دوزخ کے کالے فرشتے لے کے آیا, اب جو دیکھا حور کو, وہ آدھا تو بے ہوش ہی ہو جائے گا, 40 سال تو دیکھتا ہی رہے گا, یوں حیران پریشان, آنکھ یوں نہیں ہوگی. آخر وہ خود بولے گی یا ولی اللہ ہمارا کفینا من رغبت, یہ ذرا دیکھتے ہی رہو گے, آگے آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. چھوڑو کہے گا ہے تو ہے کیا, تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں تیری بیوی ہوں, انا من اللواتی خوبین الگ, میں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے انتظار میں بیٹھی ہوں. یہ تو ادنا درجے کا ہے, تو اعلیٰ درجہ کہاں جا کے پہنچے گا؟ ایک لشکر روم میں لڑ رہا تھا تو ایک نوجوان گھوڑے پہ سوار, تو اس کو نیند آ گئی, اونگ آئی, پھر آنکھ کھلی, ہائے باشا پاؤ بل عینا المرضیہ, ہائے میں عینا مرضیہ کا دل دادا ہوں, شوقین ہوں. عینا جنت کی حور کا نام ہے, مرضیہ پسندیدہ. وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا, اس میں لشکر میں بہت بڑے عالم تھے عبد الواحد ابن زید, ان کی خدمت میں آیا. لوگوں نے کہا یہ بچہ پاگل ہو گیا, 17 سال کی عمر تھی اس کی, انہوں نے کہا یہ پاگل ہو گیا لڑائی کو دیکھ کر. تو وہ گھوڑا دوڑا کے آیا نا, تو کہنے لگا اے شیخ عینا مرضیہ کا طالب ہوں. کہ بیٹا عینا مرضیہ کون ہے؟ کہ میں گھوڑے پہ اونگ آئی اور سو گیا, تو میں نے دیکھا جنت کی ایک نہر ہے اور جس کے دونوں کناروں پر خوبصورت لڑکیاں ہیں, اور ایک آدمی مجھے کہتا ہے چلو عینا مرضیہ تیرے انتظار میں ہے. جب میں وہاں آ کر ان کو دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا تم میں آئینا مرض ایتکم العینا، تم میں کون سی آئینا ہے؟ تو انہوں نے کہا نحن خدم اللہ و ایماؤہا، ہم تو اس کی نوکرانی ہیں، آپ آگے چلے جائیں. آگے گیا تو ایک دیکھا تو دودھ کی نہر چل رہی ہے جس کے کنارے پر ایسی لڑکیاں تھیں جنہوں نے پچھلوں کو حسن کو بھلا دیا. پھر میں نے ان سے پوچھا ایتکن العینا، تم میں عینا کون ہے؟ کہا ہم تو اس کی نوکرانیاں ہیں، آپ آگے چلے جائیں. پھر میں آگے گیا تو ایک شہر اس کی شراب کی نہر چل رہی، اس کے اوپر جو لڑکیاں تھیں ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر آدمی فتنے میں پڑ جائے. اور میں نے ان سے پوچھا ایتکن العینا، تم میں عینا کون سی ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو اس کی نوکرانیاں ہیں، آپ آگے چلے جائیں. آگے گا تو ایک شہد کی نہر ہے جس کے کناروں پر جمال و کمال کی لڑکیاں جن جیسا نہ دیکھا نہ سنا نہ بتایا جا سکے نہ کہا جا سکے، وہ مجھ سے کہنے کی مرحبا بزوج العینا، مرحبا بزوج العینا. اور دیکھو بھائی آئینا کا خامد آ گیا، آئینا کا خامد آ گیا. میں نے پوچھا ہے کون؟ میں نے تو چوتھی نہر پار کر لی ابھی تک نہیں آئی. انہوں نے کہا نحن خدم اللہ و ایماؤہا، جی ہم تو نوکرانیاں ہیں، آپ آگے چلے جائیں. آگے گیا تو ایک موتی کا خیمہ، 60 میل لمبا 60 میل چوڑا ہوتا ہے جنت کا خیمہ، موتی کا خیمہ، بے جوڑ خیمہ. اس کے کنارے اس کے دروازے پر ایک لڑکی سبز لباس میں کھڑی ہوئی، اس نے مجھے دیکھا تو اس نے اندر منہ کیا یوں، عینا قد جا بالو کی، عینا تیرا گھر والا آ گیا. تو اتنے میں جب میں اندر داخل ہوا تو سارا خیمہ اس کے چہرے کے نور سے جگمگ کر رہا تھا. کتنا خیمہ تھا؟ 60 میل لمبا چوڑا خیمہ ہوتا ہے، اور وہ تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے، 70 جوڑوں میں چمک رہی ہے. مجھے دیکھ کے مسکرانے لگی اور فقط جنالت القدوم علینا یا ولی الرحمان، اے اللہ کے دوست تیرا میرا ملاپ قریب ہو گیا، آنے والا ہے وقت. تو کہنے کہ میں تو جو آگے بڑھا اس کو گلے ملنے کے لیے. انہوں نے کہا بے صبر نہ ہو، انسان ہے ہی جلد باز. محلن محلن فہم نفی کرو حل حیا بخر الحمدی، جب تک تو زندہ ہے مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن آج تو میرے پاس ہی آ کے ناشتہ کرے گا. تیرا ناشتہ میرے پاس تیار ہوا پڑا ہے، آ جا. تو اے عبدالواحد میں تو اس کا چاہنے والا اور سب سے پہلے لشکر پہ حملہ کرنے والا یہ، سب سے پہلے شہید ہونے والا یہ. اور جب یہ شہید ہو گئے ان کے قریب گئے تو مسکرا رہے تھے اور جان دے رہے تھے. جب یہ لشکر واپس آیا تو اس بچے کی ماں نے پوچھا عبد الواحد میرے بیٹے کا کیا بنا، قبول ہوا کہ مردود ہوا؟ سمجھا، قبول ہوا کہ مردود ہوا، یعنی شہید ہوا یا واپس آ گیا؟ شہید ہے تو قبول ہے، واپس ہے تو مردود ہے. کہنے اماں تیرا بچہ قبول ہو گیا. رات کو اس کی ماں نے خواب دیکھا، اس کا بیٹا ایک تخت پہ بیٹھا ہے اور وہ خوبصورت لڑکی اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہا ماں اللہ تعالیٰ نے آئینا سے میرا نکاح کر. یہ سب تبلیغ کی بنیاد ہے، ایسے درجات العلا. انگلستان میں نے بیان کیا، یہ بہت پرانی بات ہے، یہ قصہ بیان کیا. بیان کے بعد ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا یہ وہ جو آئینا ہے ایک ہے یا زیادہ ہے؟ کیوں؟ کہنے لگا یہ کیا سر تو بھائی اور اگر زیادہ ہیں تو ہم بھی طلب گار ہیں. میں نے کہا تو میں نے حدیث نہیں بیان کی، وہ کیا کہتی ہے؟ این اللہ نرون بالمعروف ونہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے، برائیوں کے مٹانے والے؟ میں ہر اس کی ہوں جو بھلائی پھیلائے اور برائی کو مٹائے. جتنے کے گھر تبلیغ کے کام والے بنتے چلے جائیں گے اتنے اللہ کے امر سے آئنا کے نقش وجود میں آتے چلے جائیں گے. اللہ کو کیا مشکل، وہ نہری تو ہے، ایک اشارہ دینا اور نکل کے باہر آ جانا ہے. پھر ایک اور حور کا سنو، اس کا نام ہے لائبا. لائبا کا کسے کہتے ہیں؟ کھیلنے والی، اپنے خامد کے ساتھ کھیلنے والی. اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا حسن دیا ہے کہ جنت کی حوریں بھی اس پہ عاشق ہیں. جمیل حور العین عشاق اللہ، جنت کی حوریں اس پر عاشق، اور اس کے کندھے پہ ہاتھ مار کر کہتی ہے اے لائبا لوگوں کو پتہ چل جائے تو سب کچھ تیرے اوپر لٹا کے بھی تجھے حاصل کرے. جس کو ان باتوں کا یقین ہوگا وہ تو ان کو کھینچ کھینچ کے لائے گا جنت کی طرف، نہ یہ کہ انہیں کے ساتھ حرام میں شریک ہو جائے گا. اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے جو مجھے لینا چاہتا ہے میرے اللہ کو راضی کر. میرے بھائیوں میرے دوستو, یہ بات آج میں نے تھوڑی تفصیل سے اس لیے بیان کی ہے, پرسوں ہماری جماعت نے چلے جانا ہے, آپ بڑے مختلف جگہوں سے تشریف لائے ہیں, سارے عاقل باغل والے ہیں, اللہ کی محبت میں آئے ہیں. ہم پتہ نہیں کتنے لاکھ مسلمان ہیں, آپ کیوں آئے ہیں؟ اللہ لے کے آیا ہے, اللہ نے آپ میں کوئی چیز دیکھی, آپ کو کھینچ کے بلا لیا, اپنے پاس بلا لیا. وہ حبیب عیمی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے تو مسجد کو چلے گئے نفل پڑھنے اور اپنا سامان باہر رکھ دیا. اوپر سے حسن بصری گزرے, انہوں نے دیکھا سامان تو حبیب عیمی کا ہے, وہ کھڑے ہو گئے چورا نہ لے. وہ اپنے نفل پڑھ پڑھا کے باہر نکلے, کہنے لگے اللہ کے بندے یہ باہر چھوڑ کے چلا گیا, کس کے سارے چھوڑ کے گیا تھا جو تو اللہ کا اندر نفل پڑھنے جا رہا تھا؟ انہوں نے کہا اس نے مجھے, جس نے مجھے بلایا تھا نا, اسی کے سہارے چھوڑ کے چلا گیا تھا کہ تجھے اس نے کھڑا کر دیا. اس نے آپ کو بلایا, آپ آئے نہیں, آپ بلائے ہوئے ہیں, یا آپ کے قدم اٹھے نہیں, اللہ نے اٹھوائے ہیں. کہاں کہاں سے آپ اٹھ کے تشریف لائے ہیں؟ آپ کی گاڑی کے ہر پہیہ کا جو گردش تھی, ہر گردش کے اوپر آپ کے گناہ معاف ہو رہے تھے اور درجے بلند ہو رہے تھے, اور 70,000 فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا تھا جب آپ گھر سے نکل رہے تھے. اور آپ یہاں یہاں بیٹھے ہیں تو مجھے میرے اللہ کی قسم, میرا اللہ گواہ ہے, یہاں اتنے فرشتے ہیں کہ یہاں سے لے کر اللہ کے آسمان تک فرشتوں کا ایسے سایہ ہے ہمارے اوپر. پورا شکاگو نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے آج کی رات میں, اور اس آج اس نافرمانی کی رات میں یہ 500-600 مسلمان اپنے اللہ کی بات کے لیے بیٹھے ہوئے, سارے امریکہ کی رحمت سمٹ کے آپ پہ اتر رہی ہے. تو تبلیغ اپنی ذمہ داری سمجھے. میں بس یہ بات عرض کرنا چاہوں, اور میں نے کوئی بات نہیں کی, صرف اسی ایک بات کو کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہلوا دے اور ہم سب کی سمجھ میں آ جائے کہ تبلیغ ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے ذمے ہے, ہمارے نوجوانوں کے, ہمارے بچوں کے, ہماری بچیوں کے, ہماری عورتوں کے. ہم دنیا میں مبلغ بن کے مریں, تاجر بن کے نہ مریں, دین پھیلاتے ہوئے مریں, دین کو چمکاتے ہوئے مریں, دین کے لیے زندہ ہوں, دین کے لیے موت ہو, دین کے لیے جینا مرنا ہو, اس پہ جان لگاؤ, اس پہ مال لگاؤ, بخیل نہ بنو. مسلمان گنج بخیل نہیں ہوتا کہ اپنی گاڑی خریدنی ہو تو اپنی اوقات سے پڑھ کر بھی کوئی نہیں قسطیں دیتے رہیں گے, کوئی نہیں قسطیں دیتے رہیں گے, گھر لے لو, بڑے بڑے گھر دلا کے پھر ساری زندگی سود بھرو بھائی ان کا. ادھر تو اتنی دلیری دکھا دی کہ سود بھی اپنے اوپر لے لیا, اور گھر کیا ہے لکڑ کا, 30 سال میں اس کے پیچھے اس کے پلے کیا رہ جائے گا جو تم اس کو خرید کے بیٹھے ہوئے ہو. اللہ کے دین پہ لگاؤ, اللہ کو سخی پسند ہے, اللہ کو اپنے دین کے لیے جان مال کا لگانا پسند ہے. اللہ ہماری جان مال کو خرید چکا ہے کہ میرے دین پہ لگا دو. بھوکے بھی لگائے صحابہ نے, فقراء نے بھی لگایا اپنی جان اور مال کو. تو بھائی ہمارا سب کچھ اللہ کے دین پر لگے, یہ ہمارا کام ہے, کوئی جماعتی چیز نہیں ہے, ختم نبوت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. تو لہذا تبلیغ کو آپ اللہ کی قسم اللہ اور اس کے رسول کے سفیر ہیں, تو آج آپ ایک کام کرو, سارے گھروں میں جا کے دو دو نفل توبہ کے پڑھو سارے, کہ اللہ ہم نے آج تک امریکہ میں دنیا کمانے کے لیے زندگی گزاری, ہم نے ان کو تیرے دین کی دعوت نہ دی, اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اور آج کے بعد ہم یہاں رہیں گے, چونکہ انسان ہیں, فرشتے نہیں ہیں, ضرورتیں ہیں, تو ضرورت کی وجہ سے کمائیں گے, لیکن اس لیے نہیں کمائیں گے کہ جمع کریں, گھر پہ گھر خریدیں, گاڑیوں پہ گاڑیاں بدلیں, سیر کرنے کے لیے ادھر چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, پیچھے بھی گھر بن جائیں, پاکستان میں بھی گھر بن جائے, ہندوستان میں بھی گھر بن جائے. اے اللہ ہماری توبہ, ہم تو تیرے کلمے کی محنت کریں گے اور تیرے دین کو زندہ کریں گے. آپ یہ نیت بدلیں گے, اللہ کی رحمت آپ پر بارش کی طرح برسے گی. آج یہ نیت کر کے اٹھو. یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کوئی, ہم یہ نہیں کرتے ابھی آپ اٹھ کے 4 مہینے کے لیے چلے جاؤ گے, لیکن آپ کے ذہن میں اتنی بات تو آئے کہ دنیا میں دین پھیلانا میرے ذمے ہے. اس کو آپ اپنے ذمے سمجھیں گے تو اللہ آپ کو راستے سجائے گا تبلیغ کرنے کے, راستے سجائے گا لوگوں کو ایمان پہ لانے کے, اپنے بچوں کو, بچھڑی ہوئی اپنی نسل کو دوبارہ اسلام میں لانے کے, اللہ تعالیٰ آپ کو راستے سجائے گا. اب آپ کی چلا چار مہینے یہ سیکھنے کے لیے ہیں. کوئی وہ قرآن حدیث کی بات ہم نہیں کر رہے کہ قرآن میں ہے چلا لگاؤ, قرآن میں تو جان مال سارا لگا دو. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ, ساری جان سارا مال لگا دو, جو بچ جائے اپنے گھر پہ لگاؤ. یہ تو ہو نہیں سکتا, تو یہ سیکھنے کی ترتیب ہے بھائی. 40 دن لگا لو, 4 مہینے لگا لو, 10 دن لگا لو, 3 دن لگا لو, تاکہ ہمارے اندر کچھ وقت تو ہم دیں سیکھنے کے لیے. اور باقی موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ نے چولہا لگوایا تب جا کے تورات عطا فرمائی. چولہا ہوتا ہے تو ایک بچہ ایک شکل میں آتا ہے, دوسرا چولہا آتا ہے تو دوسری شکل میں آتا ہے, تیسرا چولہا آتا ہے تو اس کے اندر روح پیدا ہوتی ہے. 40 سال کے بعد آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی, 40 سال کا چلا لگوایا. ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے 40 سال جدا کیا, 40 سال کا چلا لگوایا. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں چلا لگوایا, پورا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں. تو 40 دن کے عدد میں کوئی خصوصیت ہے جو پیچھے سے یہ بات چلی آ رہی ہے؟ تورات عطا فرمائی تو 40 دن میں عطا فرمائی. 40 دن کیسا روزہ تھا؟ 24 گھنٹے کا روزہ, 40 دن کا روزہ تھا, نہ سحری نہ افطاری. اس پر جا کر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی. اور حدیث پاک میں آتا ہے جو 40 دن اللہ کے لیے فرمائے گا اللہ اس کے دل کو نورانی اور روشن کر دے گا. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ انکم فی زمان لو صرفتم بعشر ما امرتم به ہلکتم, تم ایک زمانے میں ہو, اگر تم 10واں حصہ بھی چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ. 10واں حصہ سے کہو کیا مراد ہے یہاں؟ دین کی محنت, دعوت اللہ کا 10واں حصہ. ثم یاتی زمان, پھر ایک زمانہ آئے گا, من قام منہم بعشر ما امر به نجا, جو 10واں حصے پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. 3 دن مہینے کا 10واں حصہ ہے, 3 دن مہینے کا 10واں حصہ ہے, 40 دن تقریباً سال کا 10واں حصہ ہے. تو یہ 10واں حصہ بھی اگر ہم زندہ کر دیں, اگر آپ سارے مسلمان بھائی ہر مہینے 3 دن دیا کریں, سال میں چلا دیا کریں, اسی سے آپ کو طاقت ہوگی. پھر سال بھی آپ لگائیں گے, پھر 4 مہینے بھی آپ لگائیں گے, سارا عالم آپ کی محنت کا میدان بنے گا. آپ کی جوانیاں, آپ کی قوتیں, آپ کی طاقتیں اللہ جل جلالہ اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے گا. تو آج اس بات تو سمجھ کے جائیں کہ دنیا میں اسلام پھیلانا میرے ذمے ہے, امریکہ میں اسلام پھیلانا میرے ذمے ہے, اسلام پہ چلنا میرے ذمے ہے. یہ 2 الگ حکم ہیں. نماز پڑھنا الگ حکم ہے, نماز کی دعوت دینا الگ حکم ہے. جس کہتے ہیں جی داڑھی رکھ کے جھوٹ بولنے شرم آتی ہے, میں نے کہا اچھا داڑھی مٹانے کے بعد جھوٹ ہلال ہو جاتا ہے؟ چونکہ داڑھی کو نہیں لگا جھوٹ بھی بولو, کیوں اب جھوٹ ہلال ہو گیا؟ اب تو 2 گناہ ہو گئے, داڑھی بھی مٹائی اور جھوٹ بھی بولا. اور اگر داڑھی رکھی ہے اور جھوٹ بولا ہے تو ایک نیکی ہے ایک گناہ ہے. تو دوسری جھوٹ سے کیا کاٹ دو گے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد شرم آنی چاہیے غلط کام کرتے ہوئے. داڑھی نہیں پابندی لگاتی, کلمہ پابندی لگاتا ہے. کلمہ کہتا ہے حرام نہ کر, کلمہ کہتا ہے جھوٹ نہ بول, کلمہ کہتا ہے غلط نہ دیکھ. داڑھی نہیں کہتی, کلمے کی پابندی ہے, داڑھی کی پابندی نہیں ہے. داڑھی تو کلمے کا حصہ ہے. یہ ہمارے اندر کی چیز ہے. تو کرنا اور کہنا یہ 2 الگ الگ حکم ہیں. یہ نہیں کہ یہ نہیں تو یہ بھی نہیں. داڑھی صاف ہو گئی لہٰذا ہر گناہ جائز ہو گیا, اور داڑھی رکھ لی تو سارے گناہ حرام ہو گئے. یہ عجیب شریعت آج آئی ہے بھائی, کوئی ہمیں بھی پڑھاؤ ایسی شریعت بھائی. کلمہ حرام, اور سکھوں نے پوچھا نہیں تھا اپنے گرو نانک سے کون سے بال پڑھانے ہیں, انہوں نے سارے ہی پڑھا دیے. میرے کا بال پڑھاؤ, انہوں نے سارے پڑھا دیے. یہاں لگ رہا او فلحا وقص الشوارب, مجھے کاٹو داڑھی بڑھاؤ. اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے داڑھی بڑھاؤ. مجھے ایرانی وقت آیا آپ کو ملنے کے لیے, ان کی مونچھیں بڑی بڑی, داڑھی صاف, تو آپ نے نفرت سے منہ یوں پھیر لیا, ان کے چہروں کو نہیں دیکھا. اور کون ہو تم, کس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے؟ کہ ہمارے رب پرویز, خسرو پرویز بادشاہ نے ہمیں کہا ہے یہ شکل بناؤ. کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے یہ شکل بناؤ. مسلمان بن کا مسلمان بن تو نظر تو آئے مسلمان بن کے اپنے لباس میں چلے. یہ کیوں نہیں کرتے شلوار پہنتے, آپ نے کیوں پتلونے پہننی, سب پر ولی. یہ کیوں نہیں پگڑی باندھتے, آپ نے کیوں پائیاں پہن لی, ہماری کوئی پہچان نہیں. ہمیں اللہ کا حبیب ایسے جانور بنا کے چھوڑ گیا ہے. سنٹر ماڈل اسکول لاہور سے میں نے میٹرک کیا ہے. مجھے آج مجھے واقعہ نہیں بھولتا ہے, میں ایک دفعہ بغیر یونیفارم کے چلا گیا, گرے رنگ کی پتلون ہوتی تھی اور سرخ رنگ کا کوٹ ہوتا تھا جی. ہمارے اس استاد کا نہ مجھے نام بھولا ہے نہ سزا بھولی ہے جی. سید اختر صاحب تھے, انہوں نے 5 ڈنڈے بھی مارے, 5 روپے جرمانہ بھی کیا. کس بات پر کہ تم نے ہماری یونیفارم کی خلاف ورزی کی ہے. ایک گندا سا اسکول ہے جو اپنی یونیفارم کی تبدیلی دیکھ کر غیرت کھا جاتا ہے. اللہ کو حیرت نہیں آئے گی جب حضور کی وردی اتار کے پھینک دی جائے گی. وردی میں ہوگے تو اللہ ساتھ ہے, وردی میں نہیں ہوگے تو اللہ ساتھ نہیں ہوگا. جس کا اسپین کا ڈکٹیٹر تھا فرانکو, اس کے سپاہی کو لڑکوں نے پٹائی کی, اس نے چاروں لڑکوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا تھا. لوگوں نے کہا سارا پریس تیرے خلاف ہو جائے گا, ان کا ہوتا ہے تو ہو جائے. انہوں نے سپاہی کو نہیں پٹائی کی, فرانکو کی پٹائی کی ہے. ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے فرانکو کی طاقت ہے. آپ محمد مصطفیٰ کی وردی میں آ جائیں, اللہ دکھا دے گا کہ میرے ساتھ تمہاری طاقت ہے. اپنا وجود تو قائم کرے. ہمیں تو اپنے حبیب پہ ناز ہے. جس کے گھر میں چراغ بھی نہ جلتا ہو آپ اس کے گھر سے روشنی لینے جا رہے ہوں, جس کے گھر میں سورج چمک رہا ہو محمد مصطفیٰ کا وہ جا رہا ہو روشنی لینے کہاں سے, جہاں چراغ بھی نہیں جلتا. مفلس کا چراغ بھی شام تک تو جلتا ہی تھا. میر تقی میر نے کہا تھا دل ہے گویا چراغ مفلس کا تو شام تک تو جلتا تھا, ان کے گھروں میں تو شام کو بھی نہیں جلتا. پڑتی ہے 50 لاکھ کی گاڑی ہے اور اس میں $1 کی چیز نہیں ڈالی گئی تو 50 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہو گئی. آپ کی گاڑی ہے اور اس میں $1 کی چیز نہیں ڈالی گئی تو 50 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہو گئی. چلا کے دکھاؤ. اور ٹوٹی پھوٹی پاکستان کی سزوکی ہو, ہوا پوری انجن پورا ہو, کھڑ کھڑ کرتی ہوئی آپ کو کراس کر جائے گی. آپ 50 لاکھ والے کھڑے ہوئے ہیں تو کیا ہوا, ہوا کوئی نہیں. ہوا کتنے کی آتی ہے, 25 سینٹ میں. 50 سینٹ کی چیز ہو اور 50 لاکھ کی گاڑی کو کھڑا کر دے, حبیب مصطفیٰ کی سنت چھوڑے اور اس کی گاڑی نہیں کھڑی ہوگی. دوائی کا ایک جز نکال دیا جائے تو دوائی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. ایک ووٹ کم پڑے تو جیتی بازی ہار جاتا ہے, ایک نمبر کم پڑے تو پاس ہوتا فیل ہو جاتا ہے. محمد مصطفیٰ کی سنت ووٹ سے بھی نیچے چلی گئی اور ایک نمبر سے بھی نہیں, 50 سینٹ کی ہوا سے بھی نیچے چلی گئی کہ جو مرضی کر لو ٹھیک ہے. تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آؤ میرے بھائیو, آپ چلتے پھرتے محمدی نظر آؤ, چلتے پھرتے محمد مصطفیٰ کا نمونہ نظر آؤ. بادل پہ روک پڑ جائے گا, ان کی ہوا نکل جائے گا. بایزید بستانی رحمت اللہ یہودیوں کے مجمع میں چلے گئے, ان کا بڑا پادری تقریر کر رہا, جو ہی اندر پہنچے پادری کی زبان بند ہو گئی. اے زندہ آ گیا مردوں میں. ان کا حضرت فرماتے نہیں کہ معلوم ہوتا ہے کوئی محمدی اندر آ گیا ہے, اس کی ایمان کی طاقت نے میرے زبان کو بند کر دیا ہے. آپ کتنے محمدی بیٹھے ہوئے, کوئی محمدی آ گیا ہے. تو کہنے کا جو ہے وہ کھڑا ہو جائے تو کھڑے ہو گئے. کہنے کا تو ہماری مجلس میں کیوں آیا ہے, تمہیں ایمان کی دعوت دینے اور کس لیے ہوں. کم تو اس سے سوال کریں گے, جواب دو گے تو پھر سوچیں گے کرو سوال. کہ وہ ایک کیا ہے جس کا دو کوئی نہیں, اصل کا ان واحد لا ثانی لہو, ایک کا دو کو نہیں, کہ اللہ لا ثانی لہو. کہ وہ دو کیا ہے جس کا تین کوئی نہیں, کہ اللیل والنہار, دن اور رات اس کا تین کوئی نہیں. کا تین کیا ہے جس کا چار کوئی نہیں, کا لوح قلم اور پرسی تین ہے, چوتھا اس کا کوئی نہیں. کا وہ چار کیا ہے جس کا پانچ کوئی نہیں, کا چار کتابیں ہیں تورات انجیل زبور قرآن, پانچ کوئی نہیں. کا وہ پانچ کیا ہے جس کا چھ کوئی نہیں, کا پانچ نمازیں ہیں, چھٹا اس کی کوئی نماز نہیں. کہ وہ چھ کیا ہے جس کا ساتواں نہیں ہے؟ کہ چھ دن میں زمین آسمان بنا ہے اس کا ساتواں نہیں ہے. کہ وہ سات کیا ہے جس کا آٹھ کوئی نہیں؟ کہ سات آسمان ہے ان کا آٹھواں کوئی نہیں. کہ وہ آٹھ کیا ہے جس کا نو کوئی نہیں؟ کہ عرش کے فرشتے آٹھ ہیں. یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ. کہ وہ نو کیا ہے جس کا دسواں کوئی نہیں؟ کہ صالح علیہ السلام کی قوم کے نو سردار تھے. تسعۃ رہطٍ فی المدینہ. کہ وہ دس کیا ہے جس کا گیارہواں کوئی نہیں؟ کہ حج کے روزے ہیں. دل کا عشرۃٌ کاملہ. اس کا گیارہواں کوئی نہیں. کہ وہ گیارہ کیا ہے جس کا بارہ کوئی نہیں؟ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی گیارہ تھے, بارہ نہیں تھے. کہ وہ بارہ کیا ہے جس کا تیرہ کوئی نہیں؟ کہ سال کے بارہ مہینے ہیں, اس کا تیرہواں کوئی نہیں. کہ وہ تیرہ کیا ہے جس کا چودہواں کوئی نہیں؟ کہا یوسف علیہ السلام نے دیکھا احد عشر کوکب والشمس والقمر. گیارہ ستارے سورج اور چاند ملا کے تیرہ ہو گئے, چودہ کوئی نہیں. کہ وہ چودہ کیا ہے جس کا پندرہ کوئی نہیں؟ کہ سات زمینیں سات آسمان ان کا پندرہ کوئی نہیں. کہ وہ کون سی قبر ہے جو مرزے کو لے کے چلی؟ کہ یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے جو ان کو اپنے اندر اندر لے کے چلی. کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا پر نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ مستحب؟ کہ نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں چلتی چلتی بیت اللہ پر آئی اور بیت اللہ کا طواف کر کے سات چکر کر رہے ہیں. کہ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے؟ کہا میرا لگا تھا وہ صبح اذا تنفس. قسم ہے مجھے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا کر خود اس کے بارے میں سوال کیا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا, اللہ کی پیداوار, اللہ کی مخلوق. اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ کہ وہ کون سی آواز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا کر خود اس کو برا کہا؟ کہ کھوتے کی آواز. اللہ کہتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, گدھے کی آواز سب سے گندی بری آواز ہے. کہا چاہیے بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کی عظمت کا اعتراف کیا؟ کہ عورت میں مکر کو پیدا کیا اور اس کے مکر کا اعتراف کیا. ان کیدکن عظیم, تمہاری عورتوں کا مکر بڑا زبردست ہے. کہ سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے؟ رمضان. کہ سب سے بہتر رات کون سی؟ کا لیلۃ القدر. کہ سب سے بہتر دن کون سا ہے؟ کا جمعہ. کہ سب سے بہتر خواتین کون سی ہیں؟ کا آسیہ, زوجۃ فرعون, اور حضرت مریم, اور حضرت خدیجہ, اور حضرت عائشہ, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن. کہ سب سے بہتر سواری کیا ہے؟ فرمایا گھوڑا. کہا نقیر کسے کہتے ہیں؟ نقیر کسے کہتے ہیں؟ کہا گٹھلی, کھجور کی گٹھلی آپ نے دیکھی, اس کے پشت پر ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے, اس کو نقیر کہتے ہیں. کہا کتمیر کسے کہتے ہیں؟ وہ کھجور کا جان گٹھلی کا ایسے کر کے دو پارٹ ملتے ہیں, وہ ایک پتلا سا ایسے دھاگا سا پڑا ہوتا ہے, تو اس کو کتمیر کہتے ہیں. کفم اور رم کیا ہے؟ کہ یہ پہلی نسلیں ہیں جو جنات کے ساتھ موجود تھی. تو کہنے لگا وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی؟ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جھوٹ بول کر پھر بھی جنت میں گئے. وہ جاؤ والا تمیز ہی بے زمین کا دل, جھوٹ بولا اور پھر جنت میں پہنچے. اور بھی کئی سوال ہیں, گیارہ بجنے والے ہیں. کہنے لگے ایک سوال میں بھی کروں گا. بولو کا جنت کی چابی کیا ہے؟ اب وہ چپ. تو بولو جنت کی چابی کیا ہے؟ اس گردارے بولے تو نے تو سات سوال کیے, اس نے سب کے جواب دیے, تو ایک کا بھی جواب نہیں دیتا. کہنے لگا جواب تو آتا ہے پر نہ تمہیں ہضم ہوگا نہ مجھے ہضم ہوگا. اگر کیا ہے تو بتائے گا تو ہم مانیں گے. ان کا جنت کی چابی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. بس سارا یہود کا مجمع مسلمان ہو. آپ امریکہ میں رہنا ہے تو ایسے رہو, اپنی مرضی میں رہو, جہاں جاؤ اذانیں دو, نمازیں پڑھو جماعت کے ساتھ, مسجدوں کو آواز کرو, اللہ کے نام پہ مد لگاؤ, الفت و محبت کے ساتھ رہنا سیکھیں, نبوت والے اخلاق کے ساتھ رہنا سیکھیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو چمکائے. اب بولو بتاؤ, دو گھنٹے تو ہو ہی گئے, اب آپ ہمت کرو بھائی. آپ کو جزا خیر دے, اب آپ ہمت کرو. نیت بہت سے دوست ہوتے ہیں جو شرماتے ہوئے کھڑے ہو کے نام نہیں لکھاتے, ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. دل میں تو نیت کر لیں, کہ ہمیں دنیا میں دین زندہ کرنا ہے. آج ہم نے مستورات میں بیان کیا تو ایک بہن کا خط آیا, ایک بہن کا پرچہ آیا, بیان کے فوراً بعد کہ اللہ کی بات سنی, آپ کا پیغام ہمارے دل میں اتر گیا. آج کے بعد ہم نیت کرتی ہیں کہ امریکہ میں تبلیغ کے لیے رہیں گی اور اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو اور سارے امریکہ کے مسلمانوں کو ہم مبلغ بنا کے چھوڑیں گی. یہ ایک بہن کا پیغام ہے. ایک عورت مجھے پرچہ بھیج رہی ہے, میرے تو آنسو نکل پڑے اور اللہ کے فضل سے مجھے امید لگ گئی کہ اب اسلام زندہ ہو کے رہے گا. تو آج آپ بھی یہ نیتیں کر کے جاؤ یہاں سے کہ ہم دنیا میں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے امریکہ میں رہیں گے. کمائی اور پیسے جوڑنے کے چکر میں مت پڑو. جو مقدر کا پیچھے آئے گا, جائے گا نہیں, آئے گا. لکھا آپ کو کوئی اور کھا سکتا ہے؟ آپ پھل خرید رہے ہیں, ادھر دیکھا ادھر دیکھا پھر رکھ دیا, پھر اس کو دیکھا پھر اس کو دیکھا پھر رکھ دیا اور پھر ایک گندا سا اٹھا کے تھیلے میں ڈال لیا. یہ کیا چکر ہے؟ اللہ آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے کہ یہ گندا تیرے مقدر میں, تیرے گھر میں جانا تھا, تو نے کھانا تھا. اس طرح مقدر اللہ چھین کے دوسرے کو کھلاتا ہے. میں رائمنڈ سے گھر جا رہا تھا خیبر میل میں, ایک میرے سامنے پٹھان کا تھا کابل کا, اور اس کا بیٹا وہ بھی کوئی 3 من کا اوپر لیٹا ہوا. میں نے خان صاحب کو دعوت دینا شروع کی, سنتے رہے کو ٹوٹی پھوٹی اردو کو پشتو ملا کے. تو کوئی گھنٹے کے بعد وہ جو اوپر سویا تھا اس نے لینا کروٹ تو سیدھا میری چھولی میں آ کے گیا. یہ شکر ہوا کہ میری ٹانگیں نہیں ٹوٹی. تو وہ خان صاحب جو تھے نا شرمندہ ہو گئے, جلدی سے تھیلا کھولا اور اس میں سے وہ مٹھائی کابل کی نکالی, کہا بھائی آپ کھائیں. میں نے کہا خان صاحب اگر آپ یہ پہلے کھلا دیتے تو یہ تو میرے اوپر نہ گرتا, یہ میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ میں نے کھانا ہے. آپ اس کو دبا کے بیٹھے ہوئے تھے, اللہ اس کو اوپر سے پھینکا تھا, کھلا اس کو. میں نے کہا اگر آپ مجھے پہلے کھلاتے تو یہ میرے اوپر 3 من کا وزن نہ گرتا. یہ کابل سے چلا ہے کہ ایک بندہ پنجاب کا ہے, اس کے نام اس پہ لکھا ہوا ہے, تو نے اس کو کھلانا ہے. نہیں کھلائے گا تو تیرے بیٹے کو گرا کے کھلاؤں گا. تو مقدر آپ کے پیچھے آئے گا, آپ نیتیں بدل لیں. اے اللہ آج کے بعد تیرا پیغام سنانے کے لیے امریکہ میں رہیں گے, پھر اس کی ترتیب قائم کر دو. جب اللہ ہمت ہے 4 مہینے لگاؤ جی, چلنا لگاؤ, لیکن ہر مہینے 3 دن پکے کرو. اور یہ جو اجتماع ہو رہا ہے پتہ نہیں کس جگہ ہو رہا ہے, سینٹ لوئس میں اجتماع ہو رہا ہے, اس سے یا نقد کل سے 4-4 مہینے پہلے اٹھ کے کھڑے ہو کے لکھاؤ. 4 مہینے نقد ہو, آپ کا ہفتہ 2 ہفتے مہینے 2 مہینے کا ادھار بھی ہم نقد ہی سمجھ لیتے ہیں. تو آپ اس کے لیے سارے بھائی اپنے اپنے نام. ایمان کی سفر ایک نہیں ہوتی, اس کو پانی ملے تو بڑھتا ہے, نہ ملے تو گھٹتا ہے. تو ہم جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں ہم اپنے ساتھ پر محنت کریں, کس طرح ہر بھائی روزانہ ایمان کی دعوت کے لیے وقت نکالیں اور اللہ کی آخرت کی باتیں کریں, ایک دوسرے کو دعوت دیا کریں. ہماری بہت سی نسل ہے جو گم ہوئی پڑی ہے, ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو اسلام کی عظمت کی طرف بلایا کر. سنتوں کا اہتمام فرمائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو لائیں. نماز 5 وقت کا اہتمام ہو, جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ اذان دے کے نماز پڑھا کریں, اکیلے بھی ہیں تو اذان ضرور دیا کریں. حدیث میں آتا ہے جہاں اذان ہو جاتی ہے تو چاہے آدمی اکیلا ہو تو اس ایریے میں جتنے اہل ایمان جنات ہوتے ہیں وہ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں. 2 ہیں تو ایک آگے کھڑا ہو جائے, پیچھے کھڑا ہو جائے, جماعت کرایا کریں. 3 ہیں تو ایک آگے 2 پیچھے, جہاں جہاں آپ کام کرتے ہیں نماز کو زندہ کریں. اللہ تعالیٰ نماز کے ثمرات و برکات آپ کو نصیب فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے, دلوں کو نرم کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت سب سے بڑا عمل ہے. اللہ کا کلام ہے, سمجھ کے پڑھیں تو بھی اثر کرتا ہے, نہ سمجھ کے پڑھیں تو بھی اثر کرتا ہے. اللہ پاک کے ذکر کے لیے کم از کم درجہ ہے تین تسبیح، تیسرا کلمے کی ایک تسبیح، درود شریف کی ایک تسبیح، استغفار کی ایک تسبیح، یعنی سو سو دفعہ صبح، سو سو دفعہ شام، یا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کر لیا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ تملعان ما بین السماء والارض. حضور کا ارشاد ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ پہ اللہ تعالیٰ جو دے گا زمین آسمان کے خلا کو بھر دے گا، اتنی کیا کچھ اس نے دینا ہے تو ہمارے اس عقل سے آخرت کی زندگی بہتر ہے. اگر اپنے اخلاق کو ہم حضور والے اخلاق میں ڈھالتے ڈھالنے کی مشق کریں، زبان کا بول میٹھا ہو اور حسن اخلاق کے آپ میں آدمی ڈھلا ہوا ہو، تو یہ ایک خاموش دعوت ہے اسلام، خاموش دعوت ہے اسلام کہ ہم حضور والے اخلاق پر زندہ ہوں. ہمارے نبی کے اخلاق کی چار بنیادیں ہیں، سلم قطع جو توڑے اس سے جوڑ، تو اوف امن ظلمت جو ظلم کرے معاف کرو، احسن الامن اصاء الیک جو برا سلوک کرے اس سے اچھا سلوک کرو. اور آپ کا ارشاد ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں تم اپنے اخلاق ٹھیک کرو میں تمہیں جنت میں گھر لے کے دوں گا، ضمانت ہے اللہ کے حبیب کی، اخلاق ٹھیک کر لو جنت میں گھر لے. ایک صحابی آئے تھی، ہماری پڑوسی عورت ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، زبان کی بڑی تیز ہے، تنگ کرتی ہے پڑوسیوں کو، فرمایا دوزخ میں جائے گی جنت میں نہیں جا سکتی. آدمی اپنے حسن اخلاق سے تہجد گزار اور روزے دار سے بھی آگے چلا جاتا ہے، حسن اخلاق سے تہجد گزار اور روزے دار سے بھی آگے چلا جاتا ہے، یہ اللہ کو اتنا محبوب عمل ہے. ایک بدو آ کے آپ کی خدمت میں بیٹھا، جی دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. پھر وہ دائیں آ کے بیٹھا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. پھر وہ بائیں آ کے بیٹھا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. پھر وہ پیچھے آ کے بیٹھا، جی دین کیا ہے؟ تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا بھائی تو کب سمجھے گا، تین دفعہ تو بتایا ہے. اچھا تو غصے نہ ہوا کر، تو یہ تو غصے نہ ہونا بھی تو اچھے اخلاق ہو، اچھے اخلاق. تو آپ سے پوچھا گیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ طعام الطعام وطیب الکلام، کھانا کھلانا، کھانا کھلانا اور میٹھا بول بول. جو آدمی اپنے گھر میں مہمانوں کے لیے کوئی کمرہ بناتا ہے اس کا اس گھر کا حساب نہیں ہوگا کہ یہ مہمانوں کے لیے میں نے بنایا تھا کہ مہمان آئے کھائے پیے، تو اس نے اس گھر کی زکات ادا کر دی، یعنی اس کا حساب نہیں ہوگا. اور یہاں کے گھروں میں تو مہمان کوئی جا ہی نہیں سکتا، یہاں تو بے فرد ہو جائے، اور اگر پردہ ہے تو پھر یہاں کے گھروں میں تو کوئی حساب ہی نہیں، کوئی اس کا بھی کسی مہمان کے بھی الگ ہم انتظام کریں. مسلمان سخی ہوتا ہے، کہاں ہوتا وقتی بول کلام، کھانا کھلانا، اچھا بول بول. حاتم تائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہوں عرب کا ہر بدو بڑا سخی ہے. یعنی کہ میں ایک سفر میں تھا، دو تین ساتھی تھے، تو اس میں عرب نے بکری کاٹ کے ہمارے لیے خون کے سامنے رکھی. عرب نا سری کو کھاتے ہیں، وہ سری آنکھوں سمیت پڑی ہوتی آگے، تو کہنے کہ میں نے جو اس کو توڑا تو کھایا تو میں نے کہا دماغ کتنا مزیدار پکا ہوا ہے. اور ایک جگہ پہ کلیجی کو کھایا تو میں نے کہا کلیجی کتنی مزیدار بنی ہوئی ہے. تو بدو اٹھا اور ہم اپنے مست تھے نشے میں، وہ کاٹ کاٹ کے کلیجی نکال کے پھون بھون کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا. صبح ہم نے دیکھا تو سو بکریاں کاٹی تھیں جن کے صرف کلیجی نکال کے کھلائے تھے. اللہ کو کھانا کھلانا پسند ہے، کھانا کھلانا اتحام اتحام وقتی بول کلا بنی نہ بنے چلے آپ نہیں سوچیں. اور ایک مسئلہ مشہور ہے نا، ایک بنیا تھا، انہوں نے کہا چلو روٹی تو بچاؤں، نو دن باہر پھرتا رہا، نو دن گھر آیا تو نو مہمان کٹھے آ گئے. کہنے کا نوتا گیا، نو دن نوتے کے آئے نو مہمان، نوتا وہیں کا وہیں. مسلمان فخی ہوتا ہے، فخیل نہیں ہوتا. سخی اسے نہیں کہتے جو اپنے اوپر خرچ کرے $5,00,000 کی گاڑی لے لے، سخی اسے کہتے ہیں جو اوروں پہ خرچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے سخی سے محبت ہے چاہے فاسد ہی کیوں نہ، اور بخیل سے نفرت ہے چاہے عبادت گزاری کیوں نہ. تو بھائی اسلام کیسے کہتے ہیں اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. مکمل مل مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا معاف کرنا، صبر کرنا معاف کرنا. دو مطلب ہے سماحہ کے، سخاوت کرنا بھی مطلب ہے اور معاف کرنا بھی مطلب ہے. سب کہتے ہیں ایو الاسلام افضل، بہترین اسلام کیا ہے؟ کمن سلم المسلمون من لسانه ویده، جس سے مسلمان کی عزت آبرو محفوظ رہے وہ سب سے بہترین مسلمان ہے. سبحان کیسی خوبصورت زندگی بتا گئے، اگر یہ اخلاق ہمارے زندہ ہو جائیں تو اسلام تو ویسے ہی پھیل جائے. تو اس نے پوچھا ایو الایمان افضل، سب سے بہتر ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے بہترین ایمان ہے، سب سے بہترین اسلام. یہ چار سوال ہیں، جواب ایک ہے. کھانا کھلانا میٹھا بول بولنا بھی اخلاق ہے، صبر کرنا معاف کرنا بھی اخلاق ہے، ہاتھ زبان سے عزت لوگوں کی بچانا یہ بھی اخلاق ہے، اور چوتھا تو بولا ہی حسن اخلاق ہے. تو اب آپ ایک برادری ہیں، ایک ایک ہماری فیملی سے ہیں، لیکن اب آپ ایک خاندان ہیں، تو آپ ایسا رہیں جیسے ایک خاندان رہتا ہے، محبت سے، پیار سے، الفت سے. آپ کی محبت اور الفت کو دیکھ کر یہ لوگ کھینچیں گے کہ کیسی محبت ان کے اندر ہے، کیونکہ ان میں تو ہے نہیں. تو یہ چیز انسانی فطرت ہے، انسان معاشرے سے رہتا ہے، اکیلا نہیں رہ سکتا، یہ غیر فطری زندگی ہے جو گزر رہی ہے. لیکن اگر آپ کے اندر حضور والے اخلاق زندہ ہوں گے تو یہ ایسے کھچ کھچ کے اسلام کی طرف آئیں. یہ کام تو آج کرنے کے نا، نماز تو آج پڑھنی ہے، نماز کے لیے تو کوئی 3 دن نہ لگانے ضروری، نماز تو آج فرض ہو گئی، پڑھنی ہے نا انشاءاللہ، چھوڑنی نہیں. اپنے اخلاق بھی برتنے ہیں، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے. درگزر کرنے والے کو اللہ اونچا کرتا ہے، کہا میرا وعدہ نہ اونچا کروں گا. اپنی عورتوں کو بھی 3 دن لگوایا کریں، 2 مہینے کے بعد اپنی عورتوں کو 3 دن لگوائیں، یا 3 مہینے کے بعد اپنی عورتوں کو 3 دن لگوائیں، یا کم از کم سال میں 3 دفعہ آپ اپنی عورتوں کے 3-3 دن لگوایا کریں. سال میں 3 دفعہ کم از کم ہے، ورنہ 4 دفعہ، 5 دفعہ، 6 دفعہ، تاکہ آپ کی عورتیں بھی آپ کے ساتھ محنت میں شریک ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا ساتھی حضرت خدیجہ ہے، سب سے پہلا مال لگانے والی حضرت خدیجہ ہیں، سب سے پہلے سب کچھ لٹانے والی حضرت خدیجہ ہیں، اور کائنات میں سب سے پہلی حضرت خدیجہ ہیں جن کو اللہ نے سلام بھیجا. تو ہماری عورتیں ہماری محنت میں شریک ہیں. آپ نے شادیاں کیوں زیادہ کی ہیں؟ یہ کتنا بڑا اعتراض ہے یہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں. تو اسی پر تو وہ غازی علم دین شہید نے وہ ہندو خبیص کو قتل کیا تھا، تو اس نے ایک کتاب ایسی لکھی، انہوں نے کہا یا یہ رہے گا یا میں رہا، یا کہ بیٹے کا پیٹ چیر دیا اس خبیص کا، اس کی قبر پہ جا کے دیکھو ایسا نور برستا ہے کہ اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ کیا اللہ کی رحمت برس رہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 25 سال جوانی کی پیک شادی کس سے ہو رہی ہے؟ 40 سال کی عورت سے. کماری ہے نہیں، پہلے 3 شادیاں ہو چکی ہیں اور تینوں سے بیٹ اولاد ہے. کل 25 سال کا نوجوان اس طرح شادی کر سکتا ہے؟ 3 نکاح ہو چکے ہیں اور اس سے بھی اولاد ہو، 15 سال عمر بھی زیادہ ہو، اپنے شوق پورے کر دے تو آج پورے کرتے جب عمر 25 سال کی ہے. اور کتنا عرصہ ساتھ رہے؟ 25 برس. 50 برس کی عمر میں پہنچے تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے. تو جوانی تو ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزر گئی. 51 سال کی عمر میں دوسرا نکاح کیا ہے حضرت سودا سے، وہ بھی 50 کے پیٹے میں سے، ان کی عمر بھی 45-50 سال تھی. پھر اس کے بعد انہیں کے ساتھ رہے ہیں، کب؟ ہجرت تک. جب آپ کی عمر 53 سال کی ہوئی ہے تو آپ نے ہجرت کی ہے. 54 سال کی عمر ہوئی ہے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا ہے. 54 سال بڑھاپا شروع ہو چکا ہے اور 63 سال میں آپ انتقال کر رہے ہیں. 9 برس میں آپ کے باقی 9 نکاح ہوئے ہیں، 2 جوانی ایک کے ساتھ گزر گئی، دوسرا نکاح ایک بوڑھی عورت کے ساتھ کیا، اور پھر باقی 9 شادیاں 9 سال میں ہیں صرف، جو وہ بھی عمر کا آخر حصہ ہے جب خواہشات ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، جذبات سرد پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ پھر اتنی شادیاں کیوں کی ہیں آخری عمر میں آ کے کیوں کی ہیں؟ کرنی تو جوانی میں چاہیے، یہ آخر میں آ کے کیوں کی ہیں؟ کہ سب متعلقہ ہیں، بیوہ ہیں، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بات، اللہ کا امر ہوا ہے اس سے شادی کی ہے، حکم الہی سے شادی کی ہے۔ میں اس کی دو آپ کو چیزیں بتاتا ہوں۔ حضرت حفظہ سے آپ نے آپ کو آپ نے طلاق دینے کا ارادہ کیا، حضرت حفظہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، آپ کیسے طلاق دے سکتے ہیں؟ ہم نے آپ کی بیوی بنایا ہے، یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے، طلاق نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت زینب بنت جحش سے آپ شادی نہیں کرنا چاہتے، اور آپ اندر ہی اللہ کا اشارہ ہوگا شادی کرو، آپ نے شادی کا پیغام نہیں بھیجا۔ جب زیادہ اصرار کیا تو حضرت زید کو بھیجا، لیکن پیچھے سے اللہ نے قرآن اتار دیا کہ اب میں تیرا بھی انتظار نہیں کرتا، فلما قضى زید منها وطرا فزوجناها، میں تیرا نکاح خود کر دیتا ہوں۔ یہ وہ نکاح ہے جس کے لیے نہ گواہ نہ وکیل نہ خاں، نہ کوئی دستخط، نہ کوئی ایجاب، نہ کوئی قبول، میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، نہیں ہوا۔ اللہ نے آسمان سے وحی بھیجی، میں نے نکاح کر دیا، تو آپ مسکرانے لگے، کہا ہے کوئی زینب کو پیغام دے کہ اللہ نے میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ تو یہ ساری شادیاں جو آپ کی ہوئی ہیں حکم الہی سے، وجہ کیا تھی؟ دو وجہ تھی، جس قبیلے میں شادی ہوتی تھی وہ قبیلہ دشمنی چھوڑ کے دوست بن جاتا تھا، اسلام میں آ جاتا تھا۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ کہ عورتوں کے ذریعے سے عورتوں میں اسلام پھیلے، یہ وجہ تھی کہ مدینے میں اب آنے لگے نا لوگ مسلمان ہو کر، اب عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، اور پردے کا حکم مدینے میں آ گیا، پہلے تو پردے کا حکم نہیں تھا، پھر مدینے میں پردے کا حکم آ گیا، تو اب کیونکہ پردہ ہے تو لہذا اب ان عورتوں کو کون جا کے ایمان کی دعوت سمجھائے؟ تو اللہ نے آپ کو بیویاں زیادہ دے دیں تاکہ ساری بیویاں مل کر اللہ کا پیغام عورتوں تک پہنچا سکیں، کیونکہ آپ کی بیگمات 9 دن کے بعد خامد کی باری آتی ہے، تو 8 دن خامد کا کوئی کام کوئی نہیں، چولہے کا کام 2 مہینے روٹی نہیں پکتی تو چولہے کا کام کوئی نہیں، کھجور کھائی پانی پیا، زیور کپڑا ایک جوڑا گرمی ایک سردی، ڈیکوریشن اور کارپیٹ ہے ہی کوئی نہ، وہاں تو چارپائی ہے اور کھجور کی چھت چٹائی ہے، چل میرا بھائی اس کی کیا صفائی ہے۔ تو پھر اس کے بعد سلائی کڑھائی کا کام کوئی نہیں وہاں، جب ہوا ہے تو اب آپ خود فرمائیں، جن کاموں کو آج عورتیں کام کہتی ہیں ان میں سے تو ایک کام بھی اللہ کے نبی کی بیویاں نہیں کرتی، تو کیا کرتی تھیں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ حِكْمَةً إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، تم گھروں میں بیٹھ کر میری کتاب عورتوں کو سکھاؤ اور میرے نبی کی حدیثیں عورتوں کو سکھاؤ۔ تو یہ وجہ تھی آپ کی زیادہ شادیاں کرنے کی، کہ عورتیں بھی اسلام میں محنت کرنے والی بنے اور اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ حضرت ام شریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے قریش کی کتنی عورتیں مسلمان ہوئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بہن کی برکت سے حضرت عمر مسلمان ہوئے، حضرت عثمان اپنی پھوپھی کی برکت سے مسلمان ہوئے، سوگا بنت قریظہ کی برکت سے 2 خلیفہ عورتوں کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اور 2 حضور کی محنت سے مسلمان، ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہ حضور نے دعوت دی، عثمان اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو بہن کی دعوت ملی اور حضرت عثمان کو پھوپھی نے دعوت دی، اس پر یہ مسلمان ہوئے، تو گویا آدھا اسلام 2 عورتوں کے کھاتے میں۔ تو ہماری عورتیں کتنوں کو ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہیں، ہم ان کو بھی اس پر لگائیں کہ ان کے لیے طاقت سوچ دماغ کی ہو اس کے لیے استعمال، ہم بھی عورتوں کی جماعت میں ہیں، ہمیں ہماری بیویاں ہمارے ساتھ ہیں، یہاں کس کے گھر میں عبد الوحید ہم کیا عبد الحمید کے گھر میں ہم ٹھہرو گے، وہاں بھی پروگرام ہوتا ہے، 10 سے 12 بھی بیان ہوتا ہے، پھر زور کے بعد 17 تک بھی بیان ہوتا ہے، تو اس میں جو یہاں کے لوگ ہیں وہ اپنی مستورات کو لا سکتے ہیں، تو اپنی عورتوں کو بھی نکالیں جی، اور ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے مددگار بنیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والی جو مومن صالحہ عورت ہے وہ اگر نیک اور صالح ہے تو 70 اولیاء کرام پر اس کی نیکی بھاری ہو جائے گی قیامت میں، 70 ولی ایک طرف اور ایک نیک عورت ایک طرف، اور اگر عورت خدا خاصا بگڑ جائے تو 1000 مردوں سے وہ بگاڑ نہیں آتا جو ایک بگڑی ہوئی عورت سے بگاڑ آتا ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. جنت کی حور سے 70,000 گنا, بلکہ ایک مناظرہ ہوگا وہاں بھی حرکت سے بات تو نہیں آتی نا, یہاں ہمیں ٹھوکا تھا کہ وہاں بھی ٹھوکا تھا کہ ہوگی, لیکن خان سے نہیں ہوگی, گوروں سے ہوگی, لیکن وہ لڑائی نہیں ہوگی, کوئی وہ حسد نہیں ہوگا, وہ محبت ہی محبت ہے, محبت ہی محبت ہے. وہ کیا ہوگا, جنت کی عورتیں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت, نحن الراضیات فلا نفقد, نحن المقیمات فلا نرحل, اور نحن النائمات فلا نبعث. یہ فخر کریں گے, ہم زندہ موت نہیں, ہم جوان بڑھاپا نہیں, ہم راضی لڑائی نہیں, ہم ساتھ رہنے والی ساتھ چھوڑنے والی نہیں. اور یہ چاروں باتیں دنیا کی عورت میں تو کوئی نہیں, بڑھاپا بھی آتا ہے, موت بھی آتی ہے, لڑائی بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا شادی کیا ہے, تو سرور شہر حموم ظہر دخول قصر ظہر و دخول قبر, ان کا ایک مہینے کا موج میلہ, ساری زندگی کا رونا دھونا, پھر کمر کا ٹوٹنا, پھر قبر میں جانا. تو کیا ہوگا, وہ مناظرہ ہوگا. یہ جنت کی ہو رہی کہہ رہی نا, لیکن ایمان والی عورت میں تو یہ کوئی صفت نہیں, موت بھی ہے, لڑائی بھی ہے, ساتھ چھوڑنا بھی ہے. موت آئی ساتھ چھوڑ گئی, ہماری موت آئی ہم ساتھ چھوڑ گئے, پورا بھی ہے, ساری چیزیں ہیں. تو یہ کیا جواب دیں گی, نحن المصلیات فما صلیتن, ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی. نحن الصائمات فما صمتن, ہم نے روزہ رکھا تم نے کوئی نہیں رکھا. نحن المتصدقات فما تصدقتن, ہم نے مال لگایا تم نے مال نہیں لگایا. نحن المتوضعات فما توضعتن, ہم نے اللہ کی طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کیا تم نے وضو کوئی نہیں کیے. اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا فغلبنہن, ان چار صفات پر جنت کی دنیا کی عورت وہ جنت کی عورت پہ غالب آ جائے گی. میں نے کہا کہ بڑی زوردار ہے, دنیا میں مردوں پہ غالب رہتی ہیں, جنت میں گوروں پہ غالب ہو جائے. وہ اپنی عورتوں کا بھی وقت لگوائیں, اپنے بچے بچیوں کو آخرت بتایا کریں, میاں بیوی بیٹھا کریں, اگر یہاں کے ماحول سے اپنے بچوں کو بچانا ہے تو ان کو وقت دیا کریں, وقت دیا کریں. بہت سے لوگوں کی بیویاں کماتی ہیں, ان آپ خود میاں بیوی بیٹھ کے مشورہ کرو, کیونکہ اللہ نے عورت کو کمانے کا حکم نہیں دیا, اولاد کی تربیت کا حکم دیا ہے. تو اولاد کی تربیت کر ہم روکھی کھا لیں گے, سوکھی کھا لیں گے, بھوکے رہ جائیں گے, لیکن حکم الہی کو نہیں توڑیں گے. تنگی آئے گی تو نماز پڑھیں گے, دعا کریں گے, نفل پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, اللہ سے مانگیں گے, پھر دیکھو اللہ دیتا کہاں سے.